Hello, hello, hello, hello, hello, csodálatos, újabb csodálatos szombat estét kívánok mindenkinek. Ez a második stream a mai napon, hiszen Dave-vel reggel 9:30 Pod of the Morning-oztunk, és azt hiszem ez az első alkalom egyébként a stream történetében, mikor egy nap kétszer is van közvetítés, adás, nem is tudom, hogy nevezzem. És hát igazából azért döntöttem úgy, hogy ma este is mindenképpen lesz egy stream, mert hogy ugye szerda estére be volt tervezve egy LEGO stream, de hogy kiütött a vakcina, ugye kedden megkaptam a Sputnikot, Putyin barátunk ajándékát a magyar nemzetnek, és hát már kedd este hidegrázásom volt, és aztán borzasztóan rosszul aludtam éjszaka, tehát hogy egy elképesztően rossz éjszakám volt, folyamatosan felébredtem, így nem éreztem jól magam, nem voltam lázas, meg semmi ilyesmi, de egész egyszerűen nem éreztem jól magam, úgyhogy rosszul aludtam, másnap reggel pedig borzasztóan fáradt voltam, nyomott, így nagyon nehéznek éreztem a testemet, estére pedig be is lázasodtam, úgyhogy nem volt igazából erőm leülni ide a kamerák elé és legózni, hanem inkább benn feküdtem az ágyamban és izzadtam, mint a kép a halálámban, de hál' Istennek így csütörtökre nagyjából elmúlt a dolog, most már teljesen rendben vagyok, igazából nincsen semmi bajom. Picit fáj a torkom, de szerintem annak semmi köze nincs. A vakcinához viszont, látom Zsolt rögtön számon kéri rajtam, hogy két streamben is ugyanaz a póló van rajtam, 50 szabnál átveszem a pólót, megígérem. Tehát, hogy csináljuk azt, mint a felfújható medencés lányok, hogy 50 szabnál átöltözöm. Úgyhogy igen, tehát hogyha valaki egy másik pólót szeretne rajtam látni, akkor az kezdje el őrült sebességgel nyomni a feliratkozás gombot, meg ilyenek. És igen, egyébként a kérdésre válaszolva, az ott a cica víze, nem az enyém, én most teázom, és abba, ha minden igaz, nem fog beleinni. Egyébként pedig a ma esti program az ez a csodálatos set, amit hogyha beütitek a chatbe a LEGO parancsot, akkor meg fogjátok találni azt a cikket, amiben látjátok közelebbről is, hogy mit fogok összerakni. Ez értelemszerűen egy X-Wing, méghozzá egy olyan X-Wing, ami ennek a kicsike, kisebb darab, kompakt TIE Fighternek a párja, tehát ismét egy olyan LEGO-t rakok össze, aminek az az egyik különlegessége, hogy meglehetősen baráti az ára. Tehát, hogy ez az X-Winghez, ha minden, 20 000 forint alatt hozzá lehet jutni, ha jól tudom, akkor ilyen 16 000 forintról indul, és talán 19 000 a legtöbb, amit kérnek érte, hogyha az emlékeim nem csalnak, és azért raktam ide egyébként ezt a másik X-Winget, ami egy kifejezetten régi darab, több éves, szerintem lassan legalább 8, de az is lehet, hogy 9, hogy lássuk, hogy ehhez képest egyébként mekkora lesz. Tehát, hogy ennél egy valamivel kisebb X-Wing lesz az eredmény, ami arányaiban nagyjából passzol majd ehhez. És igen, Oberon, látom, hogy a fogaskerekek csikorognak a kis buksitban. Valóban nem igazán van hely neked most itt a streamben, de örülök, hogy leültél ide mellém. Szevasz! Én most itt legózni szeretnék, tudod, ez az a rész, amikor így kipakolok ide egy csomó műanyag bizbaszt, és csinálok belőle egy nagy darab műanyag bizbaszt. És tudom, hogy te szeretsz aktív részese lenni ennek a programnak, de jó szokásodhoz híven megint csak a lehető legrosszabb pozíciót választottad. Na tessék. Jaj, már is azt hiszed, hogy juti falat van, nem? Várj, rögtön valami itt kicsit zörög, és rögtön azt hiszed, hogy juti falat van. Egyébként igen, az jó ötlet, hogy odébb rakjuk ezt a másik X-Winget. És akkor valószínűleg jut hely a macskának is, mindenki boldog lehet. Több alkatrészről van egyébként itt szó, mint a TIE Fighter esetében, tehát hogy alapvetően ez egy nagyobb bacska készlet, mint amit legutóbb raktam össze. Hál' Istennek van hozzá matrica ív is, amit gyűlölök, úgyhogy Már is sokkal boldogabb vagyok egyébként az építés gondolatától, nyilván ez nem fog meggátolni abban, hogy élvezzem a legózást, és összesen négy zacskóból lehet összerakni az X-Wingünket, és hát természetesen rögtön neki is állok az első adagnak, és hogy kicsit jobb legyen a dolog, a maradék zacskókat lerakjuk a földre, kinyitjuk az összerakási útmutatót. Így van, összerak itt az út, itt kinyitjuk a zacskókat. Közben Zsolt írja, hogy a Stormtroopernél is volt matrica, és tényleg, tehát, hogy annyira jó lenne, hogyha nem kellene matricázni a LEGO szetteket, mert hogy gyűlöletes dolog a LEGO szettek matricázása. Soha nem fogom megszeretni, soha nem fogom megszokni. Ebbe a készletbe is raktak szétszedőt. Oberon tényleg, tehát, hogy annyira zseniális. Nem juti falat. Hiába zacskó, hiába zörög, hiába kicsi, nem juti falat. Tessék szépen megnyugodni. Tényleg, hihetetlen. Hú, hány darab szétszedőm van? Azt hiszem, nagyjából már ilyen 40 darabnál tarthatok. Legalább. Van egy külön dobozom, amiben tartom az extra alkatrészeket, tehát, hogy az apróságokat, amik mindig megmaradnak egy-egy szedben, és azok mellé szoktam berakni a szétszedőket is, és most már szerintem tényleg legalább 40 darab környékén járhatok. Egy kicsit, Obika, nem baj, hogyha lefekszel, sőt, feküdjél le, szeretik a nézők, én is szeretem alapvetően itt, ha itt vagy, hogyha nem mész épp az idegeimre, és nem csap szét minden, csak azt szeretném kérni, hogy ide, látod, itt van egy hatalmas nagy szabad plac, igyál szépen vizet, nyugodj meg, és utána feküdj le, és legyél cuki cica, aki arra ösztönzi a nézőket, hogy hát ez egy fantasztikus csatorna, ide feliratkozom. Tehát, hogy légy szíves, kooperáljál velem. Az építésben nem kell segíteni, köszönöm szépen, menni fog egyedül is, de a követő szerzésből beszállhatsz. Igyál hangosabban, nyávogjál, meg ilyenek. Produkáld magad, de úgy, hogy én közben ne őrülj meg tőle. Na, már is összeraktam két figurát. Azaz, hogy egy minifigurát, egy Luke Skywalker minifigurát, illetve egy R2-D2 figurát. Nyilván az X-Wing készletek elképzelhetetlenek R2 és Luke Skywalker nélkül, és Luke Skywalkernek egyébként nincsen haja, csak egyébként egy egész szépen kidolgozott sisakja van, és igen, nyilván pilóta uniform is van. Összesen egyébként négy darab minifigura található a set mellett, ami az árát tekintve egyébként teljesen jó szerintem. És, hogyha már úgyis legózunk, akkor bedobom ide ezt a linket a chatre. Ugye tegnap a LEGO bejelentette az új Harry Potter készleteket, amik nyáron fognak megjelenni, és egyébként kíváncsi vagyok, hogy nektek ezek közül melyik tetszik a legjobban. Egyébként a mai nap az egészen hasznosan telt, ugye reggel 9-kor, sőt, már 9 előtt ébren voltam készen arra, hogy elkezdjük Dave-vel a reggeli streamet. Nem tudom, hogy ki látta, szerintem megint egészen szórakoztatóra sikerült a reggeli handabandázás. És miután végeztem, kitakarítottam a lakást teljesen, felporszívóztam, feltöröltem, elpakoltam minden olyan dolgot, ami szerezte szét, szanaszéjjel volt a lakásban, és utána elmentem boltba, bevásároltam, vettem kajánokvalót, és miután visszajöttem, nekiálltam megírni egy cikket, ugyanis tegnap este a stream után megnéztük a Falcon and the Winter Soldier-nek a legújabb részét, amiről természetesen most nem fogunk beszélgetni, hiszen holnap lesz a Marvel kibeszélő, de ugye mivel volt az epizódban egy váratlannak nevezhető, hát nem is mondanám fordulatnak, de hogy feltűnt egy olyan karakter, akire korábban, tehát hogy korábban még nem találkozhattunk vele, és egy olyan karakterről van szó, mármint a képregény univerzumból érkezett egy olyan karakter, aki nem annyira lehet ismerős. Azoknak, akik csak az MCU filmeket ismerik, azoknak egyáltalán nem lesz ismerős, de szerintem még azoknak sem feltétlenül ugrik be azonnal, hogy ki ez, akik egyébként olvasták a képregényeket, úgyhogy írtam erről egy cikket. És hogyha esetleg valaki látta már a negyedik részt, és kíváncsi arra, hogy ki az a karakter, aki felbukkant az epizódban, annak elkészült ez a cikk, le lehet kattintani, és holnap majd tudunk róla egy picit bővebben beszélgetni, illetve, hogyha esetleg átkattintotok az oldalra, és ott olvasgattok, akkor látni fogtok egy hírt arról is, hogy konkrétan Alfred Molina, aki a Sam Raimi féle Pókember 2-ben Dr. Octopust alakította, egy interjúban konkrétan elismerte, hogy tényleg szerepelni fog az idén decemberben érkező új Pókember filmben. Ugye a pletykák ezzel kapcsolatban még tavaly decemberben láttak napvilágot, újságírói értesülések szóltak arról, hogy már pedig ez a színész Molina játszik ugye az új Pókember filmben. Obika, édes kis virágszállam, figyú, legyen az, hogy így átcsusszansz ide, hopp! Mennyire király már ott ez a... nincs ott semmi, tök szép, sima, nagyon kényelmes az asztalnak ez a része. Neked találták igazából. Szóval, ugye múlt héten, tehát hogy na, decemberben, tavaly decemberben jött a hír, hogy Molina benne lesz a harmadik Pókember filmben, és viszont ezt senki nem erősítette meg, se a Sony, se a Marvel nem erősítette meg, és konkrétan most a színész hónapokkal később megtörte a csendet, és egy interjúban elárulta, hogy tényleg szerepel a filmben. Tehát nem csak a Jamie Foxx féle Elektró lesz benne a filmben, hanem benne lesz tényleg Dr. Octopus is, és ez azért érdekes, mert hogy ugye Elektró az Andrew Garfield-os Pókember filmekben szerepelt, míg Molina ugye Dr. Octopusszal a Tobey Maguire-es Pókember filmekben, úgyhogy lényegében a film valamilyen módon össze fogja kötni ezeket a Pókember univerzumokat a Tom Holland féle Pókember univerzummal, és ezzel együtt a Marvel film univerzummal, ami egy tök érdekes dolog, tehát hogy párhuzamos világokról beszélünk valószínűleg, és jelen pillanatban azt még mindig nem lehet tudni, hogy vajon Andrew Garfield és Tobey Maguire vajon szerepelni fognak-e a filmben. Ugye Tom Holland korábban azt nyilatkozta, hogy nem, de én ezt egyébként nem venném készpénznek. Tehát, hogy valószínűleg, hogyha én lennék a Marvel, én is megkértem volna Tom Hollandot arra, hogy öcsike, mondd azt, hogy nem szerepelnek benne, jó? Hát, ha elhiszik neked. Valószínűleg nem fogják, mint ahogy én sem hittem el, de hát, ha el fogják hinni neked. Úgyhogy még mindig megvan a remény, hogy az új Pókember filmben nem egy pókember lesz, hanem három. Tehát, hogy kevés esélyt látok rá, de hogy reménykedni még mindig lehet. Igen, Obika, ezt szeretnéd, hogy egy kicsit foglalkozzak veled, simogassak, mert látom, hogy nem tetszik neked az asztalnak az a része, hanem azt szeretnéd, hogy egy kicsit simogassanak, ugye? Nem váltotta ki neked senki a juti falatot, úgyhogy legalább simogatás legyen. Elképesztő. Szóval ezek az őrülten izgalmas dolgok történtek ma, és tényleg holnap este 8 órakor ugyanebben az időben lesz megint stream, méghozzá a szokásos Marvel kibeszélő, és abban a Marvel kibeszélőben részletesen is foglalkozni fogunk a Falcon and the Winter Soldier legújabb részével, ami az ötödik. Közben látom, hogy Timi írja, hogy azért nem váltotta ki, mert hogy nem lehet kiváltani. Nem kikapcsoltam volna, de nem hiszem, hogy kikapcsoltam volna a juti falatot. Vagy csak arra gondol a Timi, hogy nincs elég pontja. Azért ránézek, de legjobb tudomásom szerint nem kapcsoltam ki. Sőt, biztos, hogy nem kapcsoltam ki. Úgyhogy remélem, hogy csak arról van szó. Tessék, Zsolt megoldotta az estét, Oberon eljött a nagy pillanat. Most egy kicsit egyébként rendet rakok, mert most jön majd az őrület. Igen, Abika, nézd. Hú, idesüs. Mi ez itt? Beautyfalat érkezett a cicának. Beautyfalat érkezett a cicának. Az izgalom a tetőfokára hág, természetesen. Nyugodt. Hoppá! Istenem, komolyan, tényleg, mintha nem kapott volna még ma enni. Pedig kapott, de hogy rögtön zúz. A talpad alatt van, te macska. Komolyan, tehát, hogy egyszerűen hihetetlen, hogy mi történik ezzel a juti falatozással. Tessék, nyugalom, nem szabad el, de tényleg nem megy sehova az átkozott juti falat. Vége van, meghalt. Már eleve halott volt, mikor bekerült az acskóba. Sosem élt. Most jön a harmadik. Nem, igazából ez a negyedik. Szerintetek mikor fogja észrevenni? Komolyan! Ez a macska, ez hihetetlen. Oberon meglett? Remélem meglett. Mert hogy ez ugyanúgy juti falatnak számít. Mint a többi meglett. Gyere, itt van. Mi történt? Itt van a juti falat. Nem tudom, mit talált a padlón, de valamire nagyon ráugrott. Obika, Oberon, Cica. Komolyan, tehát, hogy igazából nem, tehát, hogy valószínűleg ez a macska ilyen halna, ha nem lennék. Tehát, hogy így elképzelem, hogy kiengedem a szabadba, és így az ösztöneire és a vadásztechnikájára kellene hagyatkoznia, és valószínűleg tényleg, tehát, hogy csak akkor maradna életben, hogyha egy másik hülye befogadná, mint én. Tényleg. Obi, gyere, itt van, itt fönn az asztalon, látod? Itt, asztal, ahol eddig voltál. Nézd, Obi, Cica, figyelj rám, tényleg elképesztően buta tud lenni ez a macska. Nem akarom bántani, nem akarom shamingelni, de hogy néha valami egészen elképesztő, hogy mennyire nincs képben a Cica. Itt van. Áj, Istenem, Obzi, na jól van. Obika. Nézd, Oberon. Na, bocsánat, hogy az utolsó juti falatot nem itt az asztalon adtam oda neki, de egyszerűen most nincs türelmem megvárni, hogy összerakja a kis egyébként borzasztóan cuki fejében, hogy vissza kell menni oda fölülre, mert hogy ott kezdődött ez az egész buli, valószínűleg ott lesz a folytatás is. Tehát, hogy így öregkorára egy picit azért picit elhűlt ez a cica. Nem tudok mit csinálni, tényleg. Tehát, hogy régen ennél azért egy picit okosabb volt, azt kell, hogy mondjam, de így a kor már meglátszik rajta. De annyi baj legyen, meglett a juti falat, most még oda lenni, így nagyon-nagyon-nagyon nézegeti, hogy mi a helyzet, érkezik-e még több, tehát, hogy ne aggódjatok, vissza fog érkezni ide az asztalra, szerintem záros határidőn belül, és így fogja folytatni a show műsort, hogy hol van a juti falat ember. De egyelőre még abban reménykedik, hogy oda lenne a földön fog történni valami, viszont spoiler, nem fog oda lenne a földön történni semmi. Úgyhogy ezt biztosan állíthatom nektek. Hiszen elraktam a juti falatot. Tehát, hogy köszi szépen, Zsolt, hogy egyébként feldobtad ismét a streamet, és Obika estéjét, aki szerintem, ha nem is tudja, hogy létezel, és hogy neked köszönheti, de valahol a lelke legmélyén biztos vagyok benne, hogy elképesztően hálás azért, hogy végre ismét valaki megajándékozta jutalomfalattal. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm Oberon nevében is. Közben megérkezett hozzánk Shadow Treat, hello, szia! Köszi szépen, hogy benéztél hozzánk ma este, lemaradtál a juti falat osztásról, de Oberonról nem maradtál le, hiszen már meg is érkezett, és annak reményében, hogy le fog még neki esni jutni falat, de csalódást kell okoznom, Oberon nem lesz több ma este. Természetesen igen, nincs több jutni falat, cica. Most van az a rész, hogy egy cukin megint vissza kellene feküdni az asztalra, mert kaja már nincsen. Igen, igen, tudom. De hogy nincsen, látod? Üresek a kezeim, műanyag van megint. Tehát, hogy a műanyag, amit nem szeretsz. Igyál rá egy kis vizet, az mindig segít, ha iszol. Megnyugszol tőle. Mindenkinek sokkal jobb lesz, hogyha iszol egy picit. Főleg nekem lesz jobb, ismerjük el, de valószínűleg neked is jobb lesz egy picit. A folyadék fontos. Főleg ezekben a koronavírusos időkben. Figyelj oda magadra. Nem mindig az evés. Mi történik? Mi történik, te állatka? Na, megtaláltad a helyed? Jó lesz így? Ha tartod ezt a pozíciót, akkor tök jók vagyunk. Jaj. Így van, nyugodj meg, Obi, attól megnyugszol. Nagyon szépen köszi, Zsolt. A világ legnagyobb igazsága ez. És ez igaz a macskákra is. Nyugodj meg, attól megnyugszol. True story. Truest story ever. Nem mocorgunk. Fekszünk, aranyos cicát játszunk. Békés. Öreg cicát játszunk. Most legyen az. Esetleg egy picit nyávogjál, nem tudom, tehát, hogy így lop fel egy picit a műsort. Irengard, hello, üdv köztünk, köszi szépen, hogy benéztél hozzám ma este. Épül a Lego X-Wing, amit, hogyha esetleg szeretnétek megcsodálni, mert most, hogy alig láthatjátok egyébként már, hogy nagyon az elején vagyok, és a macskától is sem látszanak egyébként a részletek, szóval, hogyha beütitek a Lego parancsot egyébként a chatbe, akkor kidobja majd a rendszer azt a linket, ahol meg tudjátok nézni, hogy milyen lesz egyébként a végeredmény. És ahogy mondtam a stream elején, ugye ez az X-Wing, ennek a TIE Fighternek lesz a párja, ennek a kicsi kompakt TIE Fighternek, tehát hogy ez itt konkrétan a 2021 év elején megjelent olcsósított TIE Fighter. Obika? Tényleg? De most így komolyan? Nem már? Mi van? Miért nem volt jó ott? Mitől jobb itt? Mindenképpen az építési időt mutatóan szeretnél feküdni, igaz? Teljesen logikus. Mi történik, cica? Mi van? Ne. Úgy látszik a cicának ma ilyen igényei vannak ma este. Ilyet látom. Ott is jó lesz, itt is jó lesz. Tényleg, nem fogom levágni a farkadat, de néha eszembe jut, hogy levágnám a farkadat. Minden tele van Lego szőrrel, nem Lego szőrrel van tele minden, hanem macska szőrrel. Kis cica. Mit csinálsz? Miért kell ez? Miért nem tudsz egy picit nyugton maradni? Egy 10 percet. Tehát, hogy egy 10 perc, egy nyugodt 10 perc. Mind a kettőnek olyan jót tenne. Egy nyugodt 10 perc. Oké, 5 is jó lesz. 5. Ezek után mondja nekem valaki azt, hogy a macskák ilyen nem ragaszkodóak. Tehát, hogy itt van egy macska mérettel nézve egészen nagy lakás. Egy csomó helyen feküdhetne, egy csomó helyen lehetne. Nem. Obikának itt kell lennie a kezem alatt, hogy simogassam, és ő végre kiélvezkedhesse magát. Természetesen mindezt mikor? A Lego stream közepén. Úgyhogy jó, legyen meg az Úr akarata, és most nem arra az Úrra gondolok, hanem erre az Úrra gondolok, és akkor egy picit, most egy ilyen picit chilles, relaxolós obikát picit simogassuk, hát ha attól neki is jobb lesz, meg nekem is jobb lesz, meg nektek is jobb lesz. Tényleg. Mi van, cica? Halljátok, ahogy dorombol? Kokanoid kérdezi, hogy a közepén járunk-e. Nem tudom, hogy mire gondolsz, hogy minek a közepén. A LEGO építésnek még nem járunk egyébként a közepén, hanem konkrétan, hát még az első zacskónak a felénél járunk nagyjából. A Dani kérdezi, hogy milyen napom volt. Ahogy korábban ezt említettem, de egyébként nagyon-nagyon-nagyon aktív szombaton vagyok túl. Ugye reggel Pod of the Morning volt Dave-vel, több mint két óra hosszán keresztül beszélgettünk, aztán én kitakarítottam a lakást, elmosogattam, mostam, felporszívóztam, feltöröltem, elpakoltam a szerteszét lévő dolgokat, elmentem boltba, bevásároltam, aztán készítettem két cikket a Geek Life-ra, amit nagyon szépen megköszönök, hogyha lekattintotok és elolvastok, mert azzal egyébként nagyon sokat segítetek nekem meg az egész blognak, és miután ezzel végeztem, egy picit pihentem, aztán pedig összeraktam a setupot, és el is érkezett egyébként a 7 óra 50 perc, amikor elindítottam a számlálót, hogy elinduljon a ma esti stream, ami konkrétan a szerda este elmaradt LEGO streamnek a pótlása valójában. Jól van, Obika, nem feledkeztem meg rólad, csak hajtottam egyet a füzetben. Nyugodjál meg, persze hullasd el az összes szőrödet, meg még azon túl még egy picit, komolyan, tehát, hogy így szállnak a szőrszárak körülöttem, és most így legyünk nyugiba, jó? Így simogatlak, te, itt egy picit dorombolsz, mi a probléma? Itt ne simogassalak? Itt ne lögd le a TIE Fighter-t, mert kitérek a hitemből. Komolyan. Közben Timi kérdezi, hogy mi a helyzet a partnerséggel, beadtam-e újra? Nem, várok a partnerséggel, különböző terveim vannak. Egyrészt azt szeretném, hogy meglegyen legalább a 3 hónap, ami igazából nem, tehát hogy a 3 hónap már megvan, tehát hogy meglegyen a 4 hónap. Azt szeretném, hogy mit tudom én, elérjek ilyen 1200 követőt, illetve valahogy szeretném elérni, hogy meglegyen a 40 óra áprilisban, ami jelen pillanatban nem tűnik egy vállalhatatlan feladatnak, és amikor ezek meglesznek, de főleg a 40 óra, akkor fogom beadni ugye az újabb kérelmet arra, hogy Twitch partneré válhassak. Aki esetleg nincsen képben ezzel a folyamattal kapcsolatban, ugye arról van szó, hogy ahhoz, hogy valaki Twitch partneré válhasson, 30 nap alatt el kell érni az átlag 75 nézőt. Össze kell hozni, azt hiszem, mit is kell, elfelejtettem basszus. Tehát, hogy ugye kell a 75, átlag 75 néző, azt hiszem streamelni kell 20-25 órát, 30 nap alatt, illetve lennie kell legalább 12 streamnek. Javítsatok ki, mert hogy annyira régen adtam be, több mint egy hónapja adtam be a keresetet, hogy egy kicsit már kiment a fejemből a dolog, de hogy az a lényeg, hogy elértem ugye a partnerséghez szükséges kritériumokat, és be is adtam a jelentkezést, viszont konkrétan a Twitch elutasította ezt a jelentkezést, és megkérdeztem egy belsős embert, hogy mit javasol, hogy mikor próbálkozzak legközelebb, és ő azt javasolta, hogy próbáljam meg elérni a havi 40 órát. Úgyhogy most igazából tényleg ez a cél, hogy meglegyen a havi 40 óra, meg én próbálok egy kicsit rányomni még azzal, hogy legyen meg az 1200 követő, és akkor, hogyha meg lesz egyébként, április végén valószínűleg be fogom újra nyújtani a kérelmet, és akkor majd lehet szurkolni, hogy hogy ezúttal elfogadják. És Timi kérdezi közben, hogy a 75-ös átlag megvan-e tartósan. Igazából azt hiszem, hogy áprilisra most így, ma van ugye 16-a, áprilisra még nincsen meg a 75 átlag, viszont ettől függetlenül, ha egyszer elérted ezeket a minimumokat, amit el kell érni a partnerséghez, onnantól fogva nem számolja újra, hanem kapsz egy achievementet, hogy te ezt elérted, volt egy olyan 30 napos időszakod, mikor elérted a kritériumokat, és onnantól fogva folyamatosan nyitva áll a jelentkezésnek a lehetősége. Tehát, hogyha elutasítanak, akkor nem zárul le ez a jelentkezési lehetőség, és nem kell újra kezdeni a 30 napos kritériumoknak az elérését, hanem ugyanúgy ott van a gomb, hogy apply, és próbálkozhatsz újra. Maximum megint elutasítanak. Tehát, hogy ezért van az, hogy én nem nyomtam meg újra rögtön azt, hogy az elutasítás után, hogy akkor most addig nyomogatom, amíg egyszer csak meg nem unják, és meg nem adják a partnerséget, hanem ezért kérdeztem meg egy nálam sokkal inkább hozzáértő embert, hogy ő mit javasol, mi ilyenkor a teendő. Ugye, aki esetleg nem követi folyamatosan, tehát ugye a kezdetektől fogva ezt a csatornát, a streameimet, annak tudnia kell, hogy azért az átlag streamerektől eltérően nekem viszonylag gyorsan sikerült elérnem ezeket a mérföldköveket, tehát hogy az affiliate az rettentően gyorsan meglett februárban, egy hónappal azután, hogy elkezdtem egyáltalán streamelni, a partner státusz pedig tehát hogy a partner státuszhoz szükséges minimumot pedig elértem 2,5 hónapot követően, és valószínűleg egyébként azért lett elutasítva a kérelmem, mert hogy tényleg akkor, amikor benyújtottam a kérelmemet, akkor szerintem még 700 alatt volt a követőszámom, nagyon kevés volt az összes streamelt órám, úgyhogy valahol azért érthető, hogy nem kaptam meg rögtön elsőre ezt a partner státuszt. Úgyhogy ezért vagyok most türelmes, és tényleg próbálom egy picit, hogy mondjam, erősebbé tenni a csatornát, hogy lássák egyébként a Twitch-nél, hogy komolyan gondolom ezt a streamelést, rendszeresen vannak streamek, folyamatosan növekszik a közönség, úgyhogy tök jó lenne persze, hogyha elérném a partnerséget, de hogy nem hajt a tatár sehova. És közben megérkezett hozzám Viki és a csapata, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm a raidet, és üdvözlök mindenkit itt az újabb LEGO streamben, ez ma már a második stream itt a csatornán, reggel volt egy Pod of the Morningunk közösen Dave-vel, amikor együtt beszélgettünk, most pedig egyébként egy LEGO stream van, egy LEGO egy LEGO X-Winget rakok össze, és természetesen Oberon megzavarta ezt a folyamatot, már ki lett neki váltva a Juti falat, azóta egy picit meg is nyugodott, viszont azért fekszik itt előttem, mert mindenképpen azt szeretné, hogyha vele foglalkoznék, tehát hogy konkrétan kitölti itt a teret, nagyon szépen dorombol, nagyon szépen hullatja a szőrét, lassan egy másik macska van mellettem a padlón, annyi szőr lejött már róla, úgyhogy a ma esti program egyébként ez, hogy én itt legózgatom, közben simogatom Oberont, és közben beszélgetünk mindenféle dolgokról, úgyhogy ha bárkinek esetleg van valamilyen kérdése, vagy téma, amiről szívesen beszélgetne, annak itt van egyébként a nagyszerű lehetőség, illetve, hogyha már ilyen sokan vagytok, akkor gyorsan elárulom, hogy a Geek Life-on, a blogon, amit a barátaimmal csinálunk, van egy nyereményjáték egyébként, ahol Witcher képregényt lehet nyerni. Most nem tudom megmutatni, mert nincs itt a kezem ügyében, de hogyha rákattintotok erre a linkre, amit most beraktam a chatre, akkor látni fogjátok, hogy milyen képregényeket lehet megnyerni, illetve mit kell ehhez tenni. Mindenkinek azt javaslom egyébként, hogy tegyen egy próbát, holnap fog lezárulni a nyereményjáték, tehát még nem vagytok elkésve, és holnap fogjuk, holnap este, vagy legkésőbb hétfő délelőtt fogjuk kisorsolni a szerencsés nyertest, akinek el fogjuk küldeni azt az 5 darab Witcher képregényt, amit egyébként 2014-ben adott ki a Dark Horse Comics kiadó. Úgyhogy tényleg mindenkinek azt javaslom, hogy tegyen egy próbát, hátha rá fog mosolyogni a szerencse a vasárnap folyamán. És most megpróbálok ráragasztani egy matricát erre a LEGO elemre, és ezt minden egyes alkalommal elmondom, amikor legózom, hogy gyűlölöm, egyszerűen, egész egyszerűen gyűlölöm a matricákat. De egészen jó sikerrel jártam. És erről egyébként az X-Wingről, amit éppen összerakok, erről azt kell tudni, hogy ez egy kvázi új LEGO sorozatnak a tagja, méghozzá egy olyan sorozatnak, amiben ikonikus Star Wars járművek szerepelnek, de hogy jóval barátibb áron lehet őket megvásárolni, mint a korábbi hasonló járműveket. Tehát, hogy itt van például ez a TIE Fighter, ami a most épülő X-Wingnek a párja, és ez egy... Hát, hogyha a legdrágább helyen veszitek, akkor kerül 15.000 forintba, és aki esetleg nincs képben a LEGO Star Wars járművekkel kapcsolatban, annak tudnia kell, hogy az elmúlt években egy LEGO TIE Fighter minimum 25.000 forintba került. Ez a TIE Fighter pedig tényleg a legdrágább helyen 15.000 forintért vásárolható meg, de kis szerencsével már hozzá lehet jutni 12.000 forintért is. Ez az X-Wing pedig, amit rakok össze, konkrétan ennek a párja, ez valamivel drágább, de szintén meg lehet vásárolni kevesebb, mint 20.000 forintért, ami, ha azt vesszük figyelembe, hogy a legutóbbi LEGO X-Wing, ami tényleg nem az 5 éves gyerekeknek szólt, az nagyjából 30 és 35 ezer forint közötti összegbe került, akkor egy egészen korrekt vételnek mondható. És látom közben, hogy a Streamlabs bedobta a Discord szerverünknek a linkjét, és akkor meg is rakadnám egyébként most az alkalmat, hogy felhívom a figyelmeteket a Discord szerverünkre, aminek a linkje megtalálható a chatben, és mindenkit arra buzdítok egyébként, hogy csatlakozzon a szerverünkhoz, ahol folyamatosan bővül a közösség, és nem csak a streammel kapcsolatos dolgokról lehet beszélgetni, de vannak mindenféle tematikus csatornáink, filmes, sorozatos, képregényes, funkó figurás, amit el tudtok képzelni, és ott hétközben, amikor nincsenek streamek, akkor egyébként lehet beszélgetni a többiekkel, tehát hogyha szeretnétek csatlakozni a közösséghez, akkor az ajtó nyitva áll, lehet jönni, és lehet beszélgetni, csetelgetni, mindent csinálni. Közben Vertigia írja, hogy nekünk a kópos 500 forintos X-Wing van meg, de az nagyon kis cuki. Igen, egyébként azok is tök jó tudnak lenni. Nekem egyébként tényleg ebben a szedben, és ezt már tudom, hogy elmondtam egy csomószor, de tényleg az tetszett meg nagyon, hogy a LEGO végre elkezdett azzal foglalkozni, hogy ne csak olyan szetteket adjanak ki, ami konkrétan a gyűjtőknek szól, hanem olyan készleteket is, ami a gyerekeknek és megfizethetőek. Tehát, hogy ezek a kicsi kompakt TIE Fighter nem néz ki rosszul, de hogy alapvetően tényleg gyerekeknek készült, akik játszanak vele, nem arra, hogy kirakjuk dísznek a polcra, viszont cserébe tényleg, tehát, hogy majdnem fele annyiba kerül, mint a legutóbbi LEGO TIE Fighter, amit kiadott a LEGO. Úgyhogy szerintem ez egy tök jó lépés volt a LEGO részéről, hogy végre elkezdtek odafigyelni arra, hogy ne csak olyan Star Wars szetteket adjanak ki, amit jó szívvel leginkább csak a gyűjtők fognak megvásárolni, mert hogy nekik egy csomószor teljesen mindegy, hogy mennyibe kerül egy készlet, így is úgy is megveszik, de nyilván amikor egy szülő nézeget Lego szetteket a gyerekének, akkor nyilván főleg Magyarországon, de hogy egyébként valószínűleg a világ többi részén is nyilván fontos az ár. És egy gyerkőcnek valószínűleg nem fog számítani, hogy ez a TIE Fighter ez nem akkora, mint a legutóbbi TIE Fighter, amit kiadott a Lego, hanem egy kisebb, kompaktabb készlet. Valószínűleg ugyanúgy örülni fog neki, ugyanúgy fog vele játszani, rohangálni vele a szobában, viszont a szülőknek egyébként, akik ezeket a szetteket nyilván megvásárolják a gyerekeknek, anyagilag azért elég nagy könnyebbség, hogy jelenleg egy X-Winget és egy TIE Fightert meg lehet venni annyi pénzből, amiből mondjuk 2 évvel ezelőtt csak egy X-Winget lehetett megvenni. Úgyhogy szerintem ez egy tök jó dolog. Közben elérkeztünk a második csomaghoz ebből a szetből. Mivel Vikitől érkezett egyébként a Raid, ezért biztos vagyok benne, hogy van itt egy csomó ember, aki Harry Potter rajongó, úgyhogy kíváncsi vagyok egyébként az újonnan érkezett emberkék véleményére is, nézők véleményére is, hogy a tegnap bejelentett 8 darab új Lego Harry Potter set közül nektek melyik tetszik a legjobban, esetleg melyik az, amin elgondolkodtatok, hogy meg fogjátok venni valamikor a közeljövőben, ugye nyáron fognak megjelenni ezek az új Lego Harry Potter készletek, összesen 8-at jelentett be a Lego, és tökre kíváncsi vagyok, hogy a 8 készlet közül nektek melyik jön be a legjobban. Őszinte leszek, nekem a Rocksmorth készlet tetszik a legjobban, a két épülettel, meg egyébként szerintem még a sakk is elég jól néz ki, tehát hogyha választanom kellene, hogy én ezek közül melyiket raknám össze, akkor erre a kettőre szavaznék, de őszinte leszek, nekem még a 26 centis nagy Lego Harry és Hermione is tetszik, de hogyha egészen őszinte akarok lenni, akkor legjobban akkor annak örülnék, hogyha Marvel szuperhősökből lennének ilyen 26 centis megépíthető Lego figurák. Tehát, hogy az egy, ha más, nem is az összesre, de egyre biztos, hogy beneveznék. Egy olyan megépíthető nagy mini figurára. Az egy ilyen tök érdekes koncepció, és nagyon kíváncsi leszek rá egyébként, hogy mennyire lesznek sikeresek, és hogy vajon a Harry Potter témán kívül melyik Lego téma között fognak még megjelenni. Ha valaki esetleg nem vágja, hogy miről beszélek, akkor a chatbe bedobott linken meg lehet nézni mind a 8 frissen bejelentett szettet, és hogyha valakinek teljesen új információ az, hogy vannak ezek a készletek, akkor legalább láthatja is az alapján is, akkor így el tudjátok dönteni, úgy most így nagyon hirtelen, hogy nektek melyik új szett tetszik a legjobban. Közben most veszem észre, hogy nem raktam össze a mini figurákat, amiből egyébként van most itt egy tábornok, illetve Leia hercegnő minifigura van az egyébként már összeépített Luke Skywalker és R2-D2 mellé. Közben Viki írja, hogy engem felháborít, hogy a Harry és Hermione mellé. Tehát, hogy engem felháborít, hogy Harry és Hermione lett nagy, és nem csak Harry vagy mindhárman, sértésnek élem meg. Igen, én szerintem a Lego azért döntött úgy, hogy csak két figura legyen, mert hogyha a trióból mind a három figura bekerült volna ebbe a készletbe, az már túlságosan drága lett volna egész egyszerűen. Tehát, hogy az a két figura így is, hát jól emlékszem, 50 ezer forintba kerül, és hogyha még oda raktak volna egy ront is, akkor valószínűleg elérte volna 75 ezer forintot, és lehet, hogy a Legónál úgy érezték, hogy ez már too much lenne, és ennyit lehet, hogy nem fizetnének érte. De én azt gondolom egyébként, hogy idén még szerintem ki fog jönni még egy hasonló készlet valamikor majd a karácsonyi időszakra, és van egy olyan sejtésem, hogy szerintem a Ronból is lesz ilyen figura még idén. Nekem ezt prognosztálom a karácsonyi Harry Potter szettekkel kapcsolatban, mert hogy nyáron jön az új hullám, és valószínűleg még valamikor az ünnepekre egyébként, vagy ha nem az ünnepekre, akkor közvetlenül az ünnepek utánra, januárra érkezni fognak újabb Harry Potter készletek. Közben Dani írja, hogy szerintem ezt is szét kellett volna szedni, mint a Diagon Alley-t, és jobb lett volna épületenként adni. Most a Roxmortra gondolsz, Dani? Irengán írja közben, hogy nem lett volna jobb akkor kétszer egy figurát csinálni. Egyébként én azt gondolom, hogy valóban sokkal jobb lett volna, hogyha kiadnak egyébként három figurát, Harryt, Hermione-t és Ront, és ezeket a figurákat nem egybe lehet megvenni, hanem külön-külön. És nyilván nem vagyok marketinges, meg nem kutattam le a piacot, de azt gondolom, hogy lehet, hogy így nagyobb sikere lett volna ennek az egész témának, hogyha egyenként külön-külön meg lehetett volna venni ezeket a figurákat mondjuk 25 ezer forintért. De abban is biztos vagyok, hogy a Lego nem hasraütésszerűen szokta eldönteni, hogy adja ki ezeket a szetteket, úgyhogy lehet, hogy van-e mögött valami olyan logika, ami nekünk eszünkbe se jut, de hogy ők valahogy lekutatták ezt, hogy milyen formában lenne érdemes kiadni egy ilyen szettet. És valóban lehullott egy jelen, amit most fel fogok venni, tehát hogy a Lego útjai ugyanolyan kifülkészhetetlenek, mint azért a bizonyos úriemberé ott fönn az égben. Tehát, hogy nagyon sokszor én sem értem, hogy a Lego miért csinál bizonyos dolgokat úgy, ahogy csinál, de ettől függetlenül azzal is tisztában vagyok, hogy ők azért elég komoly energiát fektetnek abba, hogy lekutassák egyébként a piacot, mielőtt megjelentetnek bármilyen termékeket. Közben Dani kérdezi, hogy a szerdai VIP balhíról hallottam-e? Őszinte leszek, nem hallottam. Nem hallottam a VIP balhíról, úgyhogy várom a chatben a részleteket. Dani egyébként nyilvánvalóan a Lego VIP-re gondol, ami azt jelenti, hogyha valaki Lego VIP, akkor soron kívül hamarabb tud például megvásárolni bizonyos készleteket, mint az átlagos földi halandók. És most így hirtelen nem is tudom, hogy mit kell ahhoz csinálni, hogy valakiből Lego VIP tag válhasson. Valahogy engem soha nem hozott annyira lázba a dolog, hogy komolyabban foglalkozzak azzal, hogy hogyan lehetnék Lego VIP tag. Semmit, csak regisztrálni kell. Hát akkor ennyi. A Dani írja, hogy az Ulysses űrszonda, de hogy mi történt? Tehát, hogy azt tudom, hogy a legújabb 1800 pont, na, közben írja Dani, 1800 pont volt, és összeomlott a szerver, és 20 perc alatt elkapkodták. Hát ezen nem lepődöm meg. Tehát, hogy valószínűleg egyébként 3000 darabra lett limitálva az űrszonda, és összeomlott az oldal fél órára. Hát gondolom egyébként, valahol gondolom ez várható volt, tehát hogy amikor egy 3000 darabos limitált szettet kiad a Lego, akkor szerintem az nagyjából borítékolható, hogy le fognak halni a szerverek, hiszen hát mit is mondhatnék, tehát hogy biztos vagyok benne, hogy egy csomó ember, aki megvette a Discovery űrsiklót az elmúlt egy hónapban, az mindenképpen szerette volna, hogy bekerülhessen abba azon 3000 szerencsés közé, akinek meg lehet az Ulysses is, és hát őszintén szóval tényleg én nem lepődök meg azon, hogy lefagyott, tehát hogy elérhetetlenné vált a Legónak az oldala. Közben Shadow Street kérdezi, tényleg az, hogy felvisz 8 embert egy japán milliómos, az hogy áll? Mármint az űrbe, de hogy őszintén szólva, fogalmam sincsen. Fogalmam sincsen. Robin írja, hogy véletlenül olyanok is megkapták, akik most az eBay-en szerintem 300 dollárért árulják. Hát azért lássuk be, ez manapság, amikor kiadnak egy limitált cuccot, akkor vannak azok az emberek, akik konkrétan arra szakosodnak, hogy ilyen limitált cuccokat megszerezzenek, aztán tovább értékesítsék őket jóval drágább áron a különböző másodlagos csatornákon, tehát hogy erre az ilyen eseményekre ezek az emberek, akik tényleg csak haszonszerzéssel utaznak ezekre a legószetekre, ezek fel vannak készülve. Tehát, hogy az, hogy olyan emberek szerzik meg ezeket a limitált cuccokat, akik tényleg nyerészkedni akarnak rajta, tökre, ezen sem lepődök meg. Én ezért nem szoktam egyébként rápörögni ezekre a limitált cuccokra, mert egész egyszerűen minimális az esélye annak, hogy bekerülök a bolygón, mondjuk azon 3000 ember közé, akinek sikerül lecsapnia egy ilyen egyedi és tényleg limitált számú Lego készletre. Tehát, hogy nyilván aki abba öli az energiáját, hogy ilyesmivel nyerészkedjen, konkrétan ez a megélhetése, az biztos vagyok benne, hogy különböző automatizált rendszerekkel, meg botokkal, meg mit tudom én milyen skriptekkel fel van készülve egy ilyen esetre, mikor a Lego elérhetővé tesz az interneten 3000 darabot egy adott készletből, tehát hogy tényleg, tehát hogy valószínűleg azért nem is figyeltem fel arra, hogy most ebből kvázi botrány van, mert hogy egész egyszerűen én egy pillanatig sem csodálkozom ezen. Tehát tényleg ezért nem szoktam én ezekkel különösebben foglalkozni, mert tényleg, tehát hogy egyszerűen minimális az esélye annak, hogy lecsaphassak egy ilyenre, úgyhogy én el is szoktam engedni ezeket a dolgokat, nem idegesítem magam azzal, hogy ott üljek a számítógép előtt, nyomogassam az F5-öt, és azt nézzem, hogy fél órára lehal az oldal, aztán amikor újra visszatér, akkor kiírja a rendszer, hogy ez elfogyott, bocsi, csá, szóval nem. Én megelégszem azokkal a legókkal jobbára a legtöbb esetben, amiket meg lehet venni a boltban, be lehet értük sétálni, és le lehet őket emelni a polcról. Igen. És közben Viki írja, jó, de te lottózol is. Igen, tehát hogy a lottó olyan dolog, hogy így adok, néhány hetente így eszembe jut, hogy baszki, mi lenne, hogyha nyernék 2,5 milliárdot, és így feladok egy lottószelvényt. Kettesnél még soha nem nyertem feljebb, tehát hogy az egész életemben szerintem összesen 5000 forintot nem nyertem lottóval, de ennek ellenére így néha így elkap ez a gondolat, hogy hát ha pont most lesz az a szombat, amikor kihúzzák azt az 5 darab számot, amit én bejelöltem, és így elköltök erre 400 forintot, vagy mennyibe kerül most egy lottószelvény? 300-ba? Nem emlékszem igazából, mert hogy mindig ugye SMS-sel veszem, amit levonnak a telefonszámlámról, ami pedig céges, úgyhogy igazából azt sem tudom általában, hogy pontosan mennyit költöttem lottóra. megint matricázni kell. Halálom a matrica. Bezzeg abból a sok 400 forintból mennyi legót lehetne venni? Hát, az az igazság, hogy nem ezek a 400 forintok gátolnak meg abban, hogy megvegyek bármilyen legót, ami tetszik. Tehát, hogy ez már ilyen csebben a tenger. Nagyon érdekes egyébként, hogy most rakom, az X-Wingnek pont azt a részét rakom össze, ami ugye azért fog felelni, hogy nyitogatni lehessen az X-Wingnek a szárnyát, és soha korábban nem találkoztam még olyan megoldással, mint amilyen ez. És ez tök érdekes. Jó raktam össze. A Defendert és a Mustangot is én is utáltam matricázni, írja Balogh Gábor, és igen, tehát hogy egyszerűen nem tudok mondani egy olyan Lego készletet, aminél azt mondtam volna, hogy hú, de jó volt ezt matricázni, tehát hogy nekem tényleg, tehát hogy sőt, nem ismerek egyetlen egy olyan felnőtt legózó embert sem, aki ne gyűlölné, hogy matricákat kell ragasztani a különböző elemekre. Hát, ha tudnád, mennyi matrica adag van a Lego Ferrari-ban, két nagy oldalnyi matrica, írja Robin, ő épp azt rakja össze, hát őszinte leszek, Robin, nem irigyellek a két oldalnyi matrica miatt, és Viki pedig azt írja, hogy a Roxford könyveknél egy csomót elcseszerintettem, igen, tehát, hogy ugye mindig rástresszelek én is arra, hogy rendesen rakjam föl a matricát az elemre, és általában mindig az van, hogy ferde, vagy lelóg, és vissza kell hajtani, van, amikor nem sikerül visszahajtani, úgyhogy az esetek 70%-ában én is mindig csálén, ferdén nem úgy rakom föl a matricánkat a legókra, ahogy azt a legónál kitalálták. Közben Émi írja, hogy ő viszont szereti a matricázást, úgyhogy akkor mégiscsak megdőlt az a tétel, hogy nem ismerek egyetlen olyan felnőtt embert sem, aki szeretne matricánkat ragasztani a legó elemekre, mert itt van köztünk Émi, tehát hogy a kivétel erősíti a szabályt. Gábor írja, hogy talán a V2-es Ducatit jó volt, mert ott tényleg adott hozzá valamilyen pluszt az összképhez. Nem tudom egyébként, tehát hogy egy csomószor van egyébként az, hogy a matrica feldobja a készleteket, és jobban néz ki tőle, tehát hogy nem azt gondolom, hogy feleslegesek a matricák, de hogy tényleg, tehát hogy egész egyszerűen nem az én felnőtt ujjaimra van kitalálva az, hogy így mindig az van, hogy rakom fel a matricát, és így az ujjaimmal konkrétan félig letakarom az elemeket, amiket éppen föl kell matricázni, és ebből fakadóan nem látom rendesen, hogy rakom fel a matricát, és ezért elrontom. Tudom, hogy ez ilyen first world problem, de hogy tényleg, tehát hogy ha nagyon sok matrica van, akkor tényleg konkrétan stresszes tudok lenni tőle, hogy mert megint miért kell ennyi matricával vacakolni? Miért nem lehetett azokat az átkozott elemeket megfesteni? Vagy fölmatricázni, mert hogy ugye a Legónak van már megoldása arra, hogy bizonyos elemek eleve fölmatricázva kerüljenek bele a csomagokba, mint például a Lego Super Mario készleteknél. Tehát, hogy ott már eleve nem kell matricákat ragasztani, mert az összes elemen ott van rajta a matrica. Tehát, hogy úgy gondolom, hogy akkor ezt be lehetne vezetni az összes szetnél, amiben matrica van. Ragasszátok rá nekem. Köszi szépen! Irengád írja, hogy én gyerekként is utáltam, mert béna voltam, és csúnya lett. Egyébként valószínűleg én nem emlékszem már rá, hogy gyerekként milyen szetteket kellett matricázni, de azt sejtem, hogy gyerekként is valószínűleg ugyanúgy utálhattam matricákat felragasztani, mint most, és tehát, hogy rossz matricás élményeim egyébként nem is Legóval kapcsolatban vannak, hanem makettekkel kapcsolatban. Tehát, hogy emlékszem, az a kevés makett, ami nekem volt gyerekként, repülő, meg ilyesmi, ott biztos, hogy volt olyan, hogy így idegbe jöttem attól, és úgy ráadásul ott nem az volt, hogy leszetted egy matrica ívről is felragasztottad, hanem általában ugye a makettek mellé abban az időben hát nem is matricák voltak azok, de hát hogy olyan dolgokat kellett felragasztani, amit vízbe kellett rakni, és ettől vált ragadósa, és csipesszel kellett őket felhelyezni a makettekre, és egész egyszerűen nekem az ilyen finom dolgokhoz egyszerűen nincs türelmem, érzékem, és tényleg, tehát hogy így tökre ideges tudok lenni tőle, főleg akkor, mikor elrontam. Közben Gábor kérdezi, hogy melyik legóra vagy a legbüszkébb, amit összeraktál. Az egyik az a Lego Helicarrier, amit azt valamikor 8 évvel ezelőtt adott ki a Lego, tehát nem az új Lego Helicarrierre gondolok, hanem a nagy Lego Helicarrierre. A másik nagy büszkeségem pedig itt ez a csillagromboló, ami egyébként itt van mindig mögöttem, csak nem látszik, tehát hogy ezt amikor először raktam össze, ez 14 óráig tartott, és hogy is volt? A 37. születésnapomon raktam azt hiszem össze, 2000, nem, a 38-on, úgyhogy igen, a 38-on, tehát hogy ez egy tök jó élmény volt, és én tök büszke vagyok rá, nagyon szeretem ezt a Lego készletet, minden hibája ellenére. Ugye ennek, amit nem szeretek ebben a szedben, ami itt van mögöttem, ebben a csillagrombolóban, hogy úgy van kialakítva, hogy ugye egy állványon áll. Tehát, hogy nem lapos az alja, hanem ennek az alja is van egy ilyen befelé, tehát, hogy van egy ilyen íve, tehát egy ilyen teknője, és viszont az egész csillagrombolónak a gerince egybe van építve az állvánnyal. És egyrészt emiatt meglehetősen instabil, tehát hogy így, hogyha megrúgom az asztalt, akkor kileng, tehát hogy ilyen kileng az egész, úgyhogy ha egy nagyobb lendülettel neki menne valaki az asztalnak, akkor akár össze is törne, és illetve úgy vannak fölrakva rá a panelek, hogyha nem jól fogja meg az ember, nem jól ér hozzá, akkor simán így leszakadnak kvázi, és hogyha lejönnek, akkor borzasztóan nehéz őket visszarakni. Tehát, hogyha megbontódik a készlet, akkor utána elképesztően macerás rendesen visszaépíteni. És egyszer egyébként össze is tört konkrétan ez a szett. Tehát, hogy le akartam takarítani az asztalt alatta, megemeltem, és leraktam a földre, viszont rosszul érkezett meg a földre a szett, konkrétan, és így kibicsaklott alóla a talpa, tehát kvázi összetört a talpa, és így puff, leesett a földre, és szétment, és újra össze kellett raknom, ami másodjára 8 óra hosszáig tartott, és másodjára nem voltam annyira boldog, mint elsőre. Dani kérdezi, hogy hogyan takarítod azt a monstrumot? Kérlek szépen morzsapor szívóval, tehát hogy ideállok, beállítom a morzsaporszívót legmaximum fokozatra, és nagyon szépen, finoman úgy, hogy a kefe alig érjen hozzá a tetejéhez a járműnek, szépen végig porszívózom. Tehát, hogy ez nem olyan legószett, amit be lehet rakni a kádba, hogy lemossam róla a port. De ettől függetlenül, tehát hogy annak ellenére, hogy nem tartom egy kifejezetten jól megtervezett készletnek ezt a csillagrombolót, ennek ellenére nagyon-nagyon-nagyon szeretem, mert elképesztően részletes, és nagyon gyönyörűen ki van dolgozva, úgyhogy minden hibája ellenére is imádom. Megérkezett hozzánk Fasztarisznya ezer is, jó szórakozást kívánt, hasonlót kívánok neked is. Köszi szépen, hogy itt vagy velünk, bízom benne, hogy szórakoztatónak fogod találni ezt a streamet, amiben most éppen konkrétan egy Lego X-Winget építek meg, miközben beszélgetek a kis közösségemmel, akik ide gyűltek ma szombat este, hogy kvázi együtt legózzunk, miközben beszélgetünk a világ nagy dolgairól is, mindenről is igazából. Úgyhogy továbbra is csak azt tudom javasolni, hogyha valakinek van esetleg bármilyen kérdése, vagy témája, amiről szívesen beszélgetne, az ne tartsa magában, a chat mindenki előtt nyitva áll, és elérkeztem a második zacskónak a végére, úgyhogy értelemszerűen jöhet a harmadik. Abika közben itt szinte teljesen lement zenbe. Nyilván a zacskónak nyilván a zacskó csörgés megint azt a hamis érzetet kelti benne, hogy lehet, hogy itt jutifalat lesz, de Obika, nincsen jutifalat. A jutifalat elfogyott, nyugodtan feküdjél szépen vissza és álmodozzál jutifalatról, de hogy ma este nem lesz több. Közben Fasztan Isznia írja, hogy legózás beszéd közben gyerekkorom álma vagy. Hát nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy így megkésve, de sikerült valóra váltanom egy álmodat, és látom közben, hogy megérkezett közénk Nonekel is. Szia Nonekel, köszi szépen, hogy benéztél, és neked is jó szórakozást kívánok, mint mindenki másnak is. És közben Dani kérdezi, hogy a hátam mögött lévő ugye csillagromboló az van vagy 4 kg. Igen, tehát hogy nem egy könnyű modell, és azért is törtem össze egyszer, meg egészetesen amikor kitört a lába, akkor próbáltam félkézzel megtartani és félkézzel visszaépíteni az állványát, és nem sikerült, és azért hullott a földre. Bittó kérdezi, hogy van-e olyan álomkészlet, amit nagyon szeretnél, de anyagi vagy bármi más okból nem lehet a tiéd. Igen, van ilyen készlet, és ez konkrétan egyébként a 3 vagy 4 évvel ezelőtt kialudt Ultimate Collectors Series Millennium Falcon, amit nagyon szeretnék, mert egyrészt szeretem a Millennium Falcon, mint járművet, és nagyon élvezném megépíteni ezt a hatalmas járművet, és az oka az, hogy nincsen meg, az még csak nem is anyagi jellegű, mert hogyha akarnám, akkor valójában meg tudnám venni magamnak. A helyzet az, hogy egyszerűen nem tudom hova rakni. Tehát, hogy ebben a lakásban egy akkora szetnek, ami hát kis túlzással élve majdnem akkora, mint ez az asztal, egyszerűen nincsen hely, és nem lenne szívem ahhoz, hogy a földön tároljam. Tehát, hogy és tényleg, tehát hogy ebben a lakásban már nincs egy polc, nincs egy szabad felület, ahova le lehetne rakni tényleg egy ekkora nagy készletet, úgyhogy nagyon-nagyon szeretném összerakni, és nagyon-nagyon szeretném, hogyha a birtokomban lenne ez a hatalmas nagy Millennium Falcon, és az, hogy nincsen, annak tényleg az az egy oka van, hogy egész egyszerűen nem tudom hova tenni. És közben Bittó írja, hogy le lehetne lógatni a plafonról, de hogy attól megfélnék, hogy esetleg egyszer valami történik, és lehullik a plafonról, meg őszinte leszek, szerintem egész egyszerűen az nekem nem okozna örömet, hogy így, hogy mondtam, hogy nézem az alját, vagy hogy fejjel lefelé van. Tehát, hogy nem biztos, hogy tetszene, de hogy egész egyszerűen félnék attól, hogy egyszer arra jövök haza, hogy az a falkon földet ért konkrétan, vagy ennél is rosszabb, hogy mondjuk így éjszaka arra kelnék fel, hogy így lezúgott. Szóval tényleg, tehát hogyha egyszer sikerül egy ennél nagyobb lakásba költöznöm, ahol lesz hely, akkor valószínűleg egyébként ezt a költözést azzal fogom megünnepelni, hogy megveszem magamnak azt a hatalmas nagy Millennium Falcont. Ez sajnos nem várható, belátható időn belül jelenlegi helyzetemet, ha csak nem sikerül ez a lottós dolog, amiről korábban beszéltünk. Mert hogy ma is van lottóm, úgyhogy nem tudom, mennyi az idő, kisorsolták már a számokat, de hogy jelen pillanatban még Schrödinger lottószámai vannak, tehát hogy lehet, hogy nyertem, de valószínűleg nem nyertem. Tehát hogy lehet, hogy nyertem, de lehet, hogy nem nyertem. Tehát hogy jelenleg még ez a helyzet. külön ház kell a legóknak. Nem igazán vagy, nem szeretnék külön élni a legóimtól, de azt nem bánnám, hogyha lenne egy akkora életterem, ahol a nyugodtan, tehát hogy mit tudom én, lenne egy szobám, vagy egy kamrám, vagy egy pincém, ahol gond nélkül ki tudnám állítani a legó gyűjteményemet. Az tökre élvezném. De hogy tudnotok kell, hogy én egy nagyjából 40 négyzetméteres lakásban vagyok most, és ennek a 40 négyzetméteren már minden egyes négyzetcentiméterre ki van használva. De hogy teljesen ki van használva. Kell egy asztal, ami bele lehet rakni kisebb készletek egy üveglappal a tetején, és akkor felszabadulnak polcok. Hát az van, hogy van egy ilyen asztal, itt van ez az asztal, egyébként pont nem látszik, mert úgy van a szögben a kamera, de ugye ezen az asztalon van egyébként a csillagromboló, de hogy ez egy üvegdohányzó asztal, és a csillagromboló alatt kérlek szépen van 2 darab Millennium Falcon, egy Jedi vadász, egy Snowspeeder, illetve kicsi mikrofighterek. Tehát, hogy tényleg, amikor azt mondom, hogy ebben a lakásban minden négyzetcentiméter ki van használva, akkor nem túlzok. Tehát, hogy igen, van egy üveg dohányzóasztalom, amiben legók vannak, tehát, hogy ezen már túl vagyok. Gábor kérdezi, hogy a gurus időkből ismertelek meg, mennyire áll még közel hozzád a gaming, PC-n vagy konzolon nyomod inkább? Hát az van, hogy egyáltalán nem játszom már annyit, mint a gurus időkben, de hogy még mindig szeretek videójátékokkal foglalkozni, hogyha vannak olyan címek, amik igazán érdekelnek, akkor még játékteszteket is szoktam írni a 24.hu-n, ahol dolgozom, ugye az újság, ahol dolgozom, ott ugye van egy tesztlabor nevezetű alrovatunk, és oda én is szoktam írni például videójáték teszteket, és az a helyzet, hogy elsősorban konzolon szoktam játszani, ami többek között következik abból is, hogy egészen 2 héttel ezelőttig konkrétan nem volt olyan PC-m, amin játszani tudnék. Mert hogy gyakorlatilag most ez a laptop, amiről streamelek, amit nem olyan régen vettem az elmúlt 2 hétben, ez az a gép, ami most már alkalmas játékok futtatására. De hogy alapvetően van most itt nálam egy PlayStation 5, illetve van egy Xbox Series X is, és alapvetően egyébként konzolon szoktam játszani, és őszinte leszek, én konzolon is szeretek játszani. Egyébként, hogyha valakit érdekel egyébként a gurus múltam, úgymond, annak ajánlom a tegnap esti streamünket, ugyanis tegnap este Csocsó volt a vendégem, és vele beszélgettünk a PC gurus időkről, úgyhogy aki kicsit képbe van a PC guruval, az valószínűleg szórakoztatónak fogja találni a tegnap esti streamet, amit még simán vissza lehet nézni egyébként a Twitch-en. Akuma, hello, szia, köszi szépen, hogy benéztél. És hogyha egyébként már videójátékok, akkor a játék, amit a legjobban várok jelenleg, az egyébként pont a Horizon Zero Dawn-nak a folytatása. És bár nem nagyon bízok benne, hogy meg fog jelenni idén, de nagyon szeretném. Tehát, hogy én attól tartok egyébként, hogy ez a játék idén nem fog megjelenni, de ne legyen igazam, mert már nagyon szeretnék játszani vele. Nem is olyan régen egyébként, pont részben emiatt vettem elő a Horizon első részét, és kicsit streameltem is két alkalommal streameltem a játékot, mert hogy tök jó volt újra elővenni és picit elmerülni abban az univerzumban. Kecsbai kérdező, hogy PS-en játszottad a God of War csak azért, mert az a kedvenc játékom. Igen, igen, játszottam a God of War-ral, és imádtam. Tehát, hogy szerintem az a játék, az egy videójátékos mestermű, és például konkrétan arról a játékról például cikket is írtam, és élveztem minden pillanatát. Játszottam korábbi God of War játékokkal is, de számomra a legnagyobb élményt azt a legújabb részt nyújtotta. Úgyhogy igen. Nagyon szeretem az új God of War-t, és értelemszerűen nagyon várom egyébként a folytatást is. Közben megérkezett közénk Jézus is. Szia Jézus, érezd jól magad. Obi, látom, megtisztel minket a Szebbik felében. Igen, szép, méretes Szebbik fele. Lemaradtál a jutifalatosztásról és az abból kikerekedő káoszból. Megint volt egy kis műsor. Obi szolgáltatta számunkra a vidám perceket. Úgyhogy business as usual. Szenen Kemnek írja, hogy ő most játszik egyébként a God of War-ral, és ugye tudni kell, hogy a God of War-hoz egyébként kijött egy frissítés, ami konkrétan hozzáigazította a játékot a PlayStation 5-höz, és amikor kijött ez a patch, akkor le is töltöttem a játékot, és egészen döbbenetes, hogy milyen 4K 60 FPS-sel játszani egyébként a God of War-ral, tehát hogy annyira folyékony a játék, annyira jól néz ki, annyira jól működik az a harcrendszer, és mellé annyira gyönyörű az a játék, hogy tényleg, tehát hogy egyértelműen az elmúlt évek egyik legjobb programjáról van szó, tehát hogy ez egyszerűen nem lehet vita tárgya. Tehát hogy egészen elképesztő, hogy mennyire jól sikerült egyébként újra gondolni ezt a játékot. Történet szempontjából, játékmenet szempontjából, minden szempontból, tehát hogy szerintem őrületes nagy előrelépés az új God of War a korábbi God of War játékokhoz képest. Amik értelemszerűen a maguk korában, a maguk idejében szintén tényleg kiváló játékok voltak, de tényleg én azt értékeltem leginkább az új God of War-ban, hogy képes volt megújulni. És tényleg nem csak játékmenet szempontjából, de hogy konkrétan Kratosznak a karakterét sikerült egy egészen új irányba elvinni, egy olyan irányba, amit korábban nem ismerhettünk, és ez szerintem elképesztően jót tett a programnak, hogy úgy lett felnőttesebb, hogy nem az erőszak okán lett felnőttesebb. Tehát, hogy Kratosz és Atreusz kapcsolata, ahogy kibontakozik a játék során, az szerintem egész egyszerűen fantasztikus. Így áll, iszom, nagyon szépen köszönöm, akkumal szükségem is van rá, most hirtelen annyit beszéltem, hogy kezdek kiszáradni. Közben Gábor írja, hogy számomra a Last of Us 2 volt ilyen masterpiece, de annyira megterhelő volt, főleg lelkileg, hogy tuti nem venném elő még egyszer. Egyébként ezzel én is így vagyok. Az első Last of Us-t, azt végigjátszottam újra, mikor kijött a remastered változat, ugye PlayStation 4-re, viszont egész biztos, hogy el kell telnie jó pár évnek, mire újra elő tudom majd venni a második részt, és nem tudom, hogy hányan voltatok reggel a Pod of the Morning-ban, amit Dave-vel közösen tartottunk reggel, de hogy ott is pont nyilván szóba került ma a Last of Us 2, és tényleg sokat beszélgettünk arról, hogy tényleg az a játék, az hát tényleg lelkileg egyébként megterhelő volt, amikor vége lett, tényleg így kiüresedve, picit kiüresedve ültünk a képernyő előtt. Én emlékszem, hogy befejeztem a játékot, lecsorgott a stáblista, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hosszú percekig csak így bámultam a képernyőre, és néztem a csónakot, ami ott volt a parton, és azon gondolkodtam nagyon-nagyon hosszú percekig, amit átéltem, és tényleg én nem mondom azt, hogy a Last of Us 2 az egy tökéletes játék, szerintem vannak hibái, de olyan gondolatokat és érzelmeket ébresztett egyébként bennem, miközben játszottam, amire hát nem is tudom, hogy volt-e olyan videójáték, ami képes volt ugyanerre. Úgyhogy szerintem az első részt jobbnak tartom, mint a másodikat, de ettől függetlenül a második részt is a maga nemében egy mesterműnek tartom, de tényleg, tehát hogy nem tudnék most így hirtelen megint leülni elé és újra végigvinni. Tehát hogy el kell tényleg tenni egy kis időnek, hogy újra át tudjam élni ezt a kalandot. Catchball írja közben, hogy engem, ami megfogott a 2018-as God of War-ban, az a karakterfejlődések, a harcrendszer és tényleg a látvány, a gyönyörű, de... és ő még imádta egyébként a Spider-Man-t és a Horizon Zero Dawn-t, és nagyon várja a folytatást. Egyébként igen, tehát hogy tényleg ezt ugye mondtam előbb én is, de hogy tényleg ezt érdemes hangsúlyozni, hogy a God of War... Az új God of War, az egész egyszerűen, vagy God of War, most megint nyilván ki lehet javítani, tehát hogy a God of War az tényleg, tehát hogy ami őrületesen nagyon dobott az egyébként tökéletesre csiszolt játékmenetben az, hogy tényleg a karakterek konkrét fejlődésen mennek át, tehát hogy Kratos és Atreus is eljut A-ból B-be, sőt Atreus A-ból B-ből és C-be jut el, miközben végigjátszik a történetet. Tehát, hogy a kapcsolatuk tényleg annyira szépen be van mutatva, és annyira jó volt érezni, hogy tényleg nem csak az akcióra mentek rá, hanem odafigyeltek arra, hogy ezek a karakterek rendesen meg legyenek írva, legyenek rendes motivációk, legyenek érzelmeik, legyen köztük feszültség, és tényleg, tehát hogy egészen máshol van a két karakter a játék végén, mint a játék elején, és szerintem ez ilyen gyönyörűen, ilyen részletesen és ügyesen megírva és megcsinálva nagyon-nagyon-nagyon kevés videójátékban van. Igen, Zsolt írta be egyébként a kult szót most a chatbe, hogy boy, son. Tehát, hogy amikor először elhangzik, az igazi libabőrös pillanat, és most így eszembe jutott, és tiszta libabőrös is lettem. Tehát, hogy igen. Közben Gábor írja, hogy a Ghost of Tsushima viszont pont ilyen volt neki, beraktam a lemezt, és addig nem álltam fel, mi végig nem nyomtam, imádtam minden percét, sokan hasonlították egy AC-hez, de a Ubisoft soha nem tudna ilyen minőséget prezentálni. Azt gondolom egyébként, hogy nyilván vannak hasonlóságok a Tsushima és az AC játékok között, és nyilván a Tsushima nagyon sokat merített az Assassin's Creed játékoknak a játékmenetéből, viszont az szerintem kétségtelen, hogy hangulatban ott és itt most nem csak a játék atmoszférájára gondolok, és arra a hangulatra egyébként, amit a környezet áraszt a játékban, az szerintem mesteri. Én annak a játéknak a sztoriát nem vittem végig, de nagyon sok órát beleöltem így is. Felszabadítottam legalább két szigetet. Az első szigeten mindent megcsináltam, amit lehetett. És tényleg, tehát, hogy ami bennem biztos, hogy meg fog ragadni évekre a Tsushima-val kapcsolatban, hogy egész egyszerűen abban a játékban így csak menni, és rácsodálkozni arra a japán ókori, középkori japán világra, amit a fejlesztők megalkottak, az ilyen mesébe illő. Tehát, hogy és én például abban a játékban imádtam azt a megoldást, hogy nem egy úton futó nyíl mutatja, hogy merre kell menni, hanem ha megnyomtad a gombot, akkor feltámadt a szél, ugye gyakorlatilag a megjelenő ilyen kötszerű, páraszerű hullámok mutatták, hogy mennyire kell menni, és az egész egyszerűen megunhatatlan volt, tehát hogy annyira jól nézett ki, és tényleg, amikor játszottam, mentem egyik területről a másikra, és így bele lovagoltam egy óriási nagy ilyen pipacs mezőbe, és annak a látványa is, tényleg a hangulata, a zenével, mindennel együtt, az a játék annyira varázslatos, hogy egészen elképesztő. Tehát, hogy azt a játékot egyértelműen azért szerettem játszani, mert hogy olyan atmoszférája volt, ami nagyon-nagyon-nagyon kevés játéknak a sajátja, és én imádtam egyébként a harcrendszert is. Tehát, hogy ez a kivárásos, a megfelelő pillanatban nyom meg a gombot, és akkor be tudsz vinni ilyen nagyon erős csapásokat, tehát, hogy az a harcrendszer, kellett neki egy kis idő, hogy így ráérezzek, és a magaménak érezzem, de amikor így átkattant, akkor egészen különleges élményt adott, és tök jó volt egyébként az is, hogy tök jól lehetett úgy, egyrészt játszhattál úgy, hogy konfrontálódtál az ellenséges karakterekkel, illetve hogyha éppen olyanad volt, akkor tökéletesen ki volt alakítva a játéknak az a része is, ami ugye lehetővé tette, hogy lopakodva egyenként szed le az ellenfeleket, tehát hogy nagyon-nagyon-nagyon kellemes órákat töltöttem azzal a játékkal, és simán el tudom képzelni, hogy egyébként egyszer be fogom fejezni. Hoppá, rossz. Rosszul építek. Most a jó. Látom, hogy közben Jézus megbőgős sztoriról mesél a chatben, és ami játék engem megríkatott egyébként az elmúlt években, az egyébként ami így rögtön beugrik ezzel kapcsolatban, az a Marvel's Spider-Man volt, aminek a finália, nyilván tisztában vagytok vele, hogy Pókember karaktere mennyire közel áll hozzám, és a Marvel's Spider-Manben tényleg nem csak maga a játéktér, a harc, és az egész látványilag volt nagyon rendben, de hogy ott a történet is elképesztően jól meg volt írva, May nénivel, Miles Morales-szel, Mary Jane-nel együtt, és tényleg annak a játéknak a fináléja az olyan volt, hogy tényleg itt ültem a gép előtt, és nem tudtam, és nem is akartam visszatartani a könnyeimet, és azt értékeltem egyébként nagyon abban a játékban, hogy megmerték lépni ezt a befejezést. És tényleg, tehát hogy az a befejezés nálam abszolút működött. És tényleg megint ez egy olyan pillanat, hogy így visszagondolok rá, és libabőrös leszek. Tehát, hogy azt gondolom egyébként, hogyha valaki pókember rajongó, és nem játszott egyébként a PS4-es pókemberrel, az maga ellen követel bűnt. És tudom, hogy nyilván ez nem tud mindenki játszani vele, hiszen PlayStation exkluzív, de én a magam részéről bízom egyébként benne, hogy a Sony meglépi, és a Horizon és a Days Gone után a pókembert is ki fogják adni PC-re, mert hogy ezt a játékot nem lehet elzárni egész egyszerűen a PC-s pókember rajongók előtt, mert tényleg annak a játéknak a vége az olyan katarzis volt számomra, amit szintén nagyon-nagyon kevés más videójáték volt képes nyújtani számomra. Gábor kérdezi közben, hogy a PS5-ös Miles Moraleshez mit szólsz? Én nagyon jól szórakoztam. Nagyon jól szórakoztam a Miles Moraleszer. Nagyon jól eltalálták Miles-nek a karakterét. Tehát, hogy alapvetően ez már látszott az alapjátékban is, hogy az Insomniaknál így értik ezt a karaktert. Nem csak Peter Parker karakterét értik, de értik Miles-nak a karakterét is. És nagyon-nagyon jó élmény volt vele játszani. Nekem egyetlen egy problémám volt ezzel a játékkal, hogy szerintem több pénzt kértek érte, mint amennyit ugye ez a játék, ami lényegében egy önállóan futtatható kiegészítő, tehát hogy soknak éreztem én érte azt a 20 000 forintot, viszont úgy gondolom, hogyha valaki kijátsza 100%-ra és tényleg hardcore pókember rajongó és szereti Miles karakterét is, annak egyébként még azt az árat is megéri, de azért én a Sony lehetett volna annyira jó fej, hogy nem kéri el érte egy AAA kategóriás játéknak az árát. Mert hogy annak idején az Uncharted kiegészítőért, nem jutott most eszembe a címe, de az Uncharted önállóan futtatható kiegészítőért sem kértek ennyi pénzt. És hiába volt az, hogy ez a játék kijött PS5-re, szerintem simán megléphették volna, hogy nyomottabb áron kínálják, mint amennyibe került. De ettől függetlenül tartom, hogy aki szerintem kifizeti érte azt az összeget, amit kérnek érte, az sem jár rosszul, de ettől függetlenül azért benne van ebben a sztoriban az, hogy gyakorolhatott volna némi mérsékletességet a Sony ebben az esetben. Lost Legacy, így van, az volt az Uncharted kiegészítő, és hogyha az emlékeim nem csalnak, azért a játékért egyáltalán nem kértek annyi pénzt, mint egy átlag AAA kategóriás játékért. Ó, szia Kim! Nagyon szépen köszi, hogy benéztél hozzánk ma este. Ismét LEGO stream van. Délelőtt ugye Pod of the Morning-oztunk Dave-vel, és ma este pedig bepótlom az eredetileg szerdára tervezett LEGO streamet, ami egyébként azért maradt el, mert kedden megkaptam az első oltásomat, ami annak rendje és módja szerint elég rendesen kiütött, úgyhogy szerda este lázzal küzdöttem itthon, úgyhogy nem igazán voltam alkalmas arra, hogy a kamerák előtt izzadva legózzak, de úgy döntöttem, hogy mivel az lett volna egyébként a terv szerdán, hogy összerakom ezt az egyébként jópofa kis X-Winget, ezért úgy döntöttem, hogy a mai napban simán belefér kettő darab stream, és látva egyébként, hogy mennyien itt vagytok ma este velem, abszolút úgy érzem, hogy jó döntést hoztam. Hát köszönöm szépen, én is nagyon örülök egyébként, hogy túl vagyok az oltáson minden kellemetlensége ellenére. Májusban egyébként tehát hogy most már kevesebb, mint 3 hét múlva, május 4-én fogok menni a második körre, és tökre kíváncsi vagyok egyébként, hogy a második adag az vajon ugyanígy le fog-e teperni, mint az első. Most már egyébként egy kicsit lelkesebben szedem a vitaminjaimat, hogy egy picit jobban felkészítsem az immunrendszeremet a második körre, mert hogy nem igazán foglalkoztam ezzel, tehát hogy alapvetően nem tudom, valahogy belőlem hiányzik ez az ösztön, hogy figyelje magamra, és ezáltal elkerüljem a mindenféle betegségeket, és most itt ennél a vakcinánál ez elő is jött, mert voltak kollégáim, akik hozzám hasonlóan egyébként a Sputnikot kapták meg, és például a Zsuzsi kolléganőm megúszta minimális fejfájással, meg fáradtságérzéssel, meg az egyik fotós kollégám is ugyanaznap oltották, mint engem, de hogy ő simán szerdán be tudott menni dolgozni, miközben én a fél napot teljesen nem az, hogy tehetetlenül, de hogy munkaképtelen voltam, annyira rosszul éreztem magamat. Tehát, hogy valószínűleg, hogyha egy kicsit okosabban készülök erre az oltás dologra, akkor valószínűleg engem sem csap szét annyira a Sputnik, mint amennyire sikerült neki, és ugye most egy picit figyelek arra, hogy a második körre egy kicsit így felturbózzam az immunrendszeremet vitaminokkal, meg bármivel, amivel lehet. De egyébként tényleg a lényeg az, hogy bennem van az első szuri, és tényleg csak 3 hetet kell várnom a második adagra, és igazából azt sem bánom, hogy nem valamelyik modern vakcinát kaptam, mint mondjuk a Pfizert vagy a Modernát, hanem a régi technológián alapuló Ruskit, mert tényleg igazából jelen pillanatban nekem igazából csak az számított már, hogy végre fölhívjon a házi orvosom, sorra kerülhessek és túl lehessek rajta. Wow, közben Irengard írja, hogy nyilván persze egyébként tényleg embere válogatja, hogy hogyan hat a vakcina. Mondjuk az semmiképpen nem hangzik jó, hogy a Moderna után valakinek 100 és 200 között ugrál a vérnyomása, az azért nem hangzik túl biztatóan. De ja, nyilván, tehát egyébként ahány ember, annyi immunrendszer, úgyhogy igazából nem irigykedem azokra, akik olcsóbban megúszták az oltás másnapot, mint én. Tényleg igazából jelen pillanatban én csak örülök neki, hogy végre megvan, és annak is örülök egyébként, hogy velem párhuzamosan a nővéremék is megkapták az első sputyijukat, illetve anyukám is túl van már az első oltáson, úgyhogy ez tök jó. Tök jó, és mindenkit egyébként én személy szerint arra biztatok, hogy fogadja el az oltást, amit felajánlanak neki, és legyünk túl ezen az átkozott víruson valahogy, és jelenleg erre a legjobb megoldás az, hogyha minél többen beoltakozunk. Gábor, nagyon szépen köszönöm a csírt. Közben egyébként a negyedik csomagnak a végén járok az X-Wing-el, és konkrétan mindjárt elkészülök vele, mert hogy most már a negyedik szárnyat rakom össze, tehát hogy ennyi elem van egyébként már csak összesen, amit itt láttok előttem. Úgyhogy elkészül a kis X-Wingünk, ami egyébként tökre pofás a mérete ellenére is. Ugye Obika miatt levettem az asztalról, de hogy egyébként itt van egy korábbi X-Wingem, ez egy hát lassan 8 éves, hogyha jól emlékszem, és látszik méretben, azért látszik, hogy valamivel kisebb ez az új, viszont ahogy említettem korábban, árban is jóval barátibb, mint amennyi ez volt. És ennek a szetnek egyébként tényleg ez az egyik legnagyobb vonzereje. Amellett egyébként, hogy teljesen jól néz ki, tehát hogy egyelőre nem látok benne semmi komolyat kivetni valót. hogy a kompakt mérete ellenére ne nézne ki, hogy rosszabbul néznek ki csak azért, mert olcsóbb és kisebb és kevesebb elemből áll, mint az, ami itt van mellettem. Gábor, örülök, hogy úgy gondolod, hogy ez itt minőségi tartalom. Kicsit egyébként őszinte leszek, még mindig nagyon furcsán hallatszik ez, mikor valami hasonlót írtok, mert hogy végül is mit csinálok itt? Gyakorlatilag az egyik hobbimat űzöm, miközben a többi hobbimról beszélgetek veletek, de az borzasztóan jól esik, hogyha úgy érzitek, hogy ez számotokra minőségi tartalom. Nem, tényleg nem vagyok még régóta benne ebbe az egész streamelős Twitch-es bizniszbe. Ugye januárban kezdtem el ezt az egészet, gyakorlatilag mondhatni véletlenül, hiszen a Wiki egyik streamjében győzte meg arról, hogy csináljak már én is egy streamet, és az az igazság, hogy sokkal jobban kezdtem élvezni, mint először gondoltam volna, úgyhogy azért is lett az, hogy végül rendszeressé vált ez a dolog, és még mindig meg tud lepni egyébként, hogy most is itt vagytok több mint 100-an velem, és nézitek, ahogy építek, hallgatjátok, ahogy mindenféle dolgokról beszélgetek, tehát hogy még mindig nem tudtam ezt megszokni, és egyébként borzasztóan jó érzés, hogy itt vagytok velem, és velem töltitek a szombat estét, miközben én itt legózgatom, meg osztom az észt mindenféle dolgokról. Úgyhogy borzasztóan hálás vagyok érte, köszönöm szépen. Közben kokonoid írja, de akkor se egy lötyiben csücsülsz. Hát igen. Tehát, hogy viccelődtünk ezzel Dave-vel, hogy nekünk is csinálni kellene felfújható medencés streamet, de őszinte leszek, valószínűleg ez, hál' Istennek, ez soha nem fog megvalósulni. És közben látom egyébként, hogy Dani kérdezi, hogy az azt a zenekára igen mondtam volna-e, vagy a vérgök szóri kicsit elbizonytalanított. Az az igazság, hogyha a házi orvosom azzal hívott volna fel, hogy AstraZeneca-t ad be, én akkor is azt mondtam volna, hogy csináljuk. Ugyanis utána olvastam én azért ennek az AstraZeneca vérrögképződése sztorinak, és tényleg annyira kevés az esélye annak, tehát hogy 5 millió oltásból 17 embernél halált okozott sajnálatos módon a vakcina, de hogy a hiba határ az annyira minimális, hogy én nem is nagyon gondolkodtam azon, hogyha azt a zenekát kapnék, akkor azt mondanám-e, hogy igen vagy nem. Biztos voltam benne, hogy azonnal azt mondtam volna, hogy igen, sőt, amikor még nem voltunk beoltva a kollégáimmal, akkor kaptunk olyan infót, hogy a 11. kerületben az egyik kórháznál konkrétan az utcáról hívogatják be az embereket, hogy akarnak-e oltást, és hogyha még akkor is működött volna ez a sztori, amikor nekünk meséltek róla, akkor simán oda mentünk volna, hogy adják be nekünk az AstraZeneca-t, úgyhogy a válaszom erre az, hogy én simán beadattam volna az AstraZeneca-t is, de és amikor felhívott egyébként az orvos, akkor meg is kérdeztem tőle, hogy a Sputnikon kívül van-e másik lehetőség, mert őszinte leszek, hogyha választani lehetett volna, hogy AstraZeneca vagy Sputnik, akkor én az AstraZeneca-t választottam volna. De nem volt választási lehetőség, úgyhogy azt mondtam, én nem akartam a lista végére kerülni, hogy aztán ki tudja, mikor kerüljek ismét sorra, úgyhogy azt mondtam, hogy nekem jó lesz a Sputyi is, alapvetően nincsen semmi olyan egészségügyi problémám, ami alapján veszélyeztetve lennék bármilyen vakcina által, úgyhogy ezért is mondtam azonnal igent, és abszolút nem bántam meg. Tehát, hogy tényleg sokkal, nem is tudom, egy picit nyugodtabb ember vagyok, mióta be vagyok oltva, és nem csak azért, mert hogy elkezd kialakulni a szervezetemben a védelem az oltással, az, hogy a vírussal szemben, hanem azért is, mert nekem ilyen stresszet okozott az, hogy körülöttem egyre több ember kezdte el jelezni, hogy ő bizony már hál' Isten megkapta az oltást, én pedig még semmi jelzést nem kaptam a házi orvosomtól, ami fura volt, és tényleg picit szorongtam amiatt, hogy én mikor kerülök már sorra, és emiatt sokkal nyugodtabb vagyok, mióta a jobb karomba beszúrták a tűt. És közben elkészült egyébként az X-Wing, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez teljesen rendben van. Tehát, hogy formára ez egy X-Wing. És vannak egészen király részletei, ki lehet nyitni a szárnyait, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez a megoldás, amit itt alkalmaznak, ez sokkal jobb, mint ami itt van. Ugyanis ez itt megáll magától. Ennél a modellnél ilyen kis gumigyűrűk kifeszített, hogy gumigyűrűk kellenek ahhoz, hogy az X-Winget ilyen támadó állásba lehessen helyezni, és az van, hogy ennél a LEGO készletnél ezek a gumigyűrűk már elfáradtak. Tehát, hogyha becsuknám a szárnyait a készletnek, akkor nem záródnának össze, mint ez. Hanem így lógnának körülbelül így félúton. Úgyhogy ennek a modellnek a szárny megoldását sokkal jobbnak találom, mint a réginek. És hogyha egymás mellé rakom egyébként az X-Winget, és a hozzá passzoló TIE Fightert, én tökre látom, hogy gyerekek ezzel mennyire jókat játszhatnak. Tehát, hogyha én 8-10 éves gyerekként ilyen LEGO szettekkel játszhattam volna, ilyen Star Wars szettekkel, az borzasztóan jó lett volna. Amikor én voltam gyerek, még nem volt Star Wars LEGO. Úgyhogy én maximálisan elégedett vagyok egyébként ezzel a szettel, és azt gondolom, hogy ilyen 18-19 ezer forintért összesen 4 figurával, amiből egy, ugye egy R2-D2, ez a készlet szerintem teljesen rendben van. Úgyhogy tök elégedett vagyok, és egyébként ebből a sorozatból, ebből a kompakt Star Wars járműves sorozatból lesz még egy kész. Van még egy készlet, amit nem raktam össze. Ezt valószínűleg jövő héten fogjuk egyébként szerdán megépíteni így közösen, mint ma este. Úgyhogy ha valaki kíváncsi rá, hogy ez a birodalmi komp hogy sikerült, az szerdán mindenképpen majd térjen ide-vissza hozzám. Úgyhogy igen, elkészült a LEGO, azt nézem, hogy wow, 2 óránál jár a stream, úgyhogy tök jó volt így eddig ez a ma este, és még nem akar egyébként elköszönni tőletek közben. Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy folyamatosan nyomod a csírt, nagyon király vagy, köszönöm szépen. És szóval nem akarok még elköszönni, hogyha van kedvetek beszélgetni, akkor attól függetlenül, hogy befejeztem az építést, nem kell elbúcsúzni. Kvázi fiatal még az este, nincsen 10 óra se, holnap nem kell kelni, úgyhogy ha van témátok, kérdésetek, akkor ne habozzatok. Közben látom, hogy Zsolti elköszönt, valószínűleg már nincs itt, de ettől függetlenül szép estét kívánok, Zsolti, és köszi szépen, hogy itt voltál ma este is velünk. Közben Oberon érzi, hogy action van, úgyhogy megérkezett, iszik a vizéből. Közben látom, hogy Kokanoit kérdezte, hogy tényleg van LEGO szőr, ami hát nem tudom, hogy pontosan milyen, hogy szőrös LEGO kockákra gondolsz, vagy hogy valaki szőr LEGO, vagy mi a kérdés? Ezt egy kicsit bontsuk ki, hogy válaszolhassak rá, és közel Gunner Blade kérdezi, hogy Bét, végre elcsíptem a live-ot, és az lenne a kérdésem, hogy elképzelhető a Daisy Napsló sorozat visszatérése. Hát az van, hogy nyilván valószínűleg a YouTube-ra nem fogok már Daisy Napló videókat készíteni, viszont azt egy ideje tervezem, hogy Daisy-zni fogok élőben. Szóval az a terv, hogy PlayStation-en fogok játszani a DayZ-nek a konzolos verziójával, és akkor azt fogom streamelni, és hát annak lehet egyébként egy kicsit ilyen DayZ napló feelingje, hogy újra, hát most már lassan, mikor? Utoljára talán 2014-ben, vagy 2015-ben csináltam DayZ videót. Tehát, hogy legjobb esetben is 6 év után visszatérnék a DayZ világába, amiben, ha emlékeim szerint, legalább 500 órát játszottam azzal a játékkal, hanem többet, és így rácsodálkoznék a változásokra, meg mindenre, ami valószínűleg izgalmas lesz nekem, meg lehet, hogy izgalmas lesz nektek is, ahogy így, ez is így működik, meg hogy így újra megtanulom, hogy hogyan kell játszani, úgyhogy igen, a terveim között mindenképpen szerepel, hogy DayZ-zni fogok. Úgyhogy, ha valakit ez Gunnerhez hasonlóan felcsigáz, akkor az a jó hírem van, hogy lehet, hogy már áprilisban sor kerül majd arra, hogy elindítok egy ilyen DayZ-s live-ot, ahol valószínűleg esni-kelni fogok, és rengeteget futni síneken, és sokat fogok meghalni, de mindezt igyekszem majd szórakoztatóan csinálni. Gábor kérdező, hogy esetleg valamilyen technikkar is várható-e streamben. Az a helyzet egyébként, hogy nekem van egy hatalmas nagy technik készletem, ami még érintetlenül áll a szekrényben, méghozzá a Lamborghini Sián, ami egy elég masszív szett, és az valószínűleg nem is egy streames építés lenne, de őszinte leszek, még nem döntöttem el, hogy össze akarom-e rakni azt a készletet. Rólam tudni kell, hogy nem vagyok a Techniknek az óriási nagy rajongója. Összesen 4 darab Technik készletem van, ebből egy a Ducati motor, amit egyébként itt egy streamben raktam össze, de hogy én sokszor nem szoktam annyira élvezni a Technik szetteknek az építését, mint a klasszikus Legókét. Egyrészt azért, mert például olyan értelemben streamelésre sem feltétlenül tartom alkalmasnak, hogy egy technic set, főleg egy ilyen Sián kategóriájú technic set, sokkal nagyobb odafigyelést igényel, mint például ez az X-Wing, vagy bármelyik másik Legó, amit eddig összeraktam. És nyilván ennek a streamnek az egyik óriási nagy vonzereje számomra az, hogy miközben építek, tudok beszélgetni veletek, és tényleg mindenféle témákról beszélgetünk, miközben itt a kezeimben macerálok, viszont egy technik készletnél egyelőre úgy érzem, hogy ez nehezen megvalósítható, mert hogy tényleg arra koncentrálni kell, és hogyha elrontok valamit, akkor az lehet, hogy fél óra múlva ütközik ki, és vissza kell bontani, amitől akkor is stresszes leszek, hogyha éppen nem streamelek, streamelés közben meg duplán stresszes leszek tőle, úgyhogy még nem győztem meg magam, hogy azt a nagy szettet összerakom streamben, de nem tartom egyébként elképzelhetetlennek, tehát hogy simán el tudom képzelni, hogy esetleg valami jubileumnál, vagy hogyha sikerül elérni a partner státuszt végre, akkor megünneplem majd azzal, hogy nekiállok a Sián elkészítésének, ami egyébként egy gyönyörű technik készlet, és hát azt gondolom egyébként, hogy a Siánnak az összerakása az legalább 3 streamet igényelne, vagy legalább 2-4 órásat, mert hogy nyilván kommunikálunk, ami lassítja a Lego összerakást, a Sián az nem is tudom hány ezer darabos, de hogy nagy, tehát hogy ez egy tényleg hatalmas készlet, és mivel technik, ezért technikásabb, bonyolultam, sokkal több időt igényel, mint mondjuk egy 2000 darabos kovács műhely, úgyhogy ez még képlékeny, de hogyha lesz technik set ebben a streamben, akkor viszonylag nagy a valószínűsége, hogy ez a Sián lesz egyébként. Ez a teácska, ez most kifejezetten jól esik. Közben Oberon is visszatért közénk. Mi van, cica? Doromboljál. Te. Jaj. Ho-ho! Uri March kérdezi, hogy prequel trilogy vagy original trilogy. Hát én abszolút original trilogy fan vagyok, és úgy van nálam egyébként, hogy első trilógia, második trilógia, harmadik trilógia. Tehát, hogy már mint hogy a megjelenés idejét nézve, tehát, hogy nálam rangsorolva így vannak a trilógiák, hogy első, második és harmadik én a legutóbbi Star Wars trilógiát azt nagyon nem szeretem. Közben Gábor megnézte, hogy 3696 darabos a Lambó, és azt hiszem, hogy ha összeraknám a Lambót streamben, akkor az lenne az eddigi legnagyobb készlet, amit összeraktam, úgyhogy az biztos, hogyha sor kerül rá, az ilyen 2x5 óra alsó hangon. Erhakan kérdezi, hogy vannak NASA tematikájú LEGO készleteim-e, és igen, vannak. Az egyik egyébként pontosan ott látszik a sarokban, ott van a holdkomp, és velem szemben egyébként a falon, a szoba túloldalán ott van a Saturn 5 rakéta, illetve itt van, e felett a polc fölött van egy másik polc, ott pedig ott vannak a NASA-nak a női, az a kis NASA készlet, amiben ugye azok a nők kaptak szerepet, akik hozzájárultak ahhoz, hogy többek között ugye a NASA eljusson a Holdra, úgyhogy összesen 3 darab NASA-s készletem van, ami hiányzik ugye az az űrállomás, az ISS, illetve még nincsen meg a Discovery sem, és nem is vagyok biztos benne egyébként, hogy meg lesz valaha, de egyébként nem bánnám, hogyha összerakhatnám. És közben látom, hogy Nonekel kiváltotta, egészségedre Oberon, Nonekel kiváltotta a Mutass egy random képregény csatorna pontos dolgot, úgyhogy mutatok nektek egy random képregényt. Na cicácska, hajde életre keltél. Téged is érdekel a random képregény? Na, a mai random képregény az a Fene gyerek sárga című sztori, ami konkrétan Fene gyereknek az eredet történetét meséli el lényegében, és leginkább a kedvenc pókember képregényemhez tudnám hasonlítani a pókember kékhez. És erről tudni kell egyébként, hogy konkrétan ez egy színantológia. Én próbálom úgy mutatni, hogy közben, hogy itt van a macska, tehát így a segge alatt mutatom most. Tehát, hogy ez a Fene gyerek sárga, és ebből az antológiából lényegében létezik a Hulk szürke, a pókember kép, és az Amerika kapitány fehér. És mind a 4 kötetet ugyanaz az a páros készítette, tehát hogy Tim Sale és Jeff Loeb, és ezek önmagukban fogyasztható képregények, tehát hogy mindegyik képregény esetében, így a sárga esetében is egy kerek sztorit kapunk, méghozzá olyan rajzokkal, amik hát inkább hasonlítanak festményekre, tehát hogy a Tim Sale-nek egy egészen csodálatos egyedi stílusa van, és az összes ilyen jellegű képregényt ilyen stílusban rajzolta meg, és általában ezeket a képregényeket, a pókember kéket, a Fene gyerek sárgát, a Hulk szürkét, és az Amerika kapitány fehéret olyan képregény olvasóknak szoktam ajánlani, akik most kezdenek el ismerkedni ezekkel úgy általában a képregényekkel, Marvel szuperhősös képregényekkel, ugyanis ezek a képregények tökéletes belépési pontok, és nagyon szépen megírt érzelmes történetek, nagyon gyönyörű grafikával, úgyhogy hogyha valaki gondolkodik azon, hogy szívesen olvasna egyébként Fene gyerek képregényt, de fogalma sincs, hogy hol kezdje, annak azt szoktam mondani, hogy olvasd el a Fene gyerek sárgát, mert hogy ebben konkrétan benne van a karakternek az eredet története, benne van az első szerelme, benne van Matt Murdock életének ez az egyik legnagyobb drámája, sőt igazából a két legnagyobb drámája, és Elérhető magyarul is, mint ahogy látszik, gyönyörű, keménykötésű kiadásban 5000 forintba kerül ez a képregény, simán megér, megér 5000 forintot, úgyhogy melegen ajánlom. Igazából azoknak is, akik nem különösebben nagy rajongói fenegyereknek, mert hogy ez a képregény akkor is megállja a helyét, hogyha egyébként nem szereted különösebben fenegyereknek a karakterét, mert a történet annyira jól megvan írva, hogy akkor is tök jó, és élvezhető, hogyha ezután az életedben soha nem fogsz elolvasni egyetlen egy fenegyerek képregényt sem. Tehát, hogy igazából azt lehet mondani, hogy ez szimplán csak egy nagyon jó képregény, amiben történetesen fenegyerek a főszereplő. Közben Móricz Attila kérdezte, na, közben látom, hogy egyébként több kérdés is befutott. Timi kérdezi, hogy mi ez a nadrág. Hát kérlek szépen, ez a kedvenc Batmanes nadrágom egyébként, tehát hogy ismét a kedvenc Batmanes nadrágom van rajtam. Dani kérdezte, hogy ha már nők meg NASA, a számolási joga, The Hidden Figure című filmet látta, de is tetszette? Igen, nagyon tetszett nekem az a film, és mindenkinek azt javaslom, hogyha egy kicsit is érdekli a NASA története, meg hogy hogyan juttattak embereket az űrbe meg a Holdra a NASA-nál, az mindenképpen nézze meg a számolási joga, The Hidden Figure című filmet, ugyanis egy ízig-vérig amerikai alkotás, ami szerintem egy kicsit valószínűleg torzít is a valóságon, de ettől függetlenül egy abszolút jól sikerült és élvezhető film, úgyhogy melegen ajánlom mindenkinek. Dani kérdezte azt is, hogy lesz-e több ilyen színes képregény, vagy csak ez a négy karakter kapott ilyen füzeteket. Én négyről tudok, és nem tudok arról, hogy terveznének belőle ötödiket. És közben Train kérdezte, hogy ki van festve, most értem ide, mármint, hogy mire gondolsz, hogy mi van kifestve, a képregény, vagy esetleg én, ezt fejts ki nekem, kész, légy szíves, amíg, ja, a képregény, színes, hogyha erre gondolsz, tehát, hogy ezek a rajzok, azért mondtam, hogy festményre hasonlítanak, mert hogy én azt gondolom egyébként, hogy ezeket az oldalakat a szerző, az, hogy a rajzoló valójában szerintem tényleg festette. Tehát, hogy kicsit nem olyan a grafika, mint egy hagyományos értelemben vett mai modern képregényben, hanem tényleg olyan érzetet kelt, mint hogyha minden oldal egy festmény lenne. Ezért mondtam azt, hogy ezért érzem festményszerűnek, de hogy egyébként ki van festve, minden oldal a színes. Igen. Tehát, hogy mutassak egy random LEGO készletet, hozom a ma esti random LEGO készletet, egy pillanat türelmet kérek. Na, a ma esti random LEGO készlet az Marvel tematikájú, és nem tudom, hogy ki ismeri föl esetleg kapásból ezt az épületet. Van egy eléggé nagy árulkodó jel a tetején. Na, így van, ez a Sanctorum, azt hiszem így kell mondani, és soha nem mondtam ki, szerintem még hangosan, csak leírtam, de így van, ez konkrétan Doctor Strange bázisa, az az épület, és van egy olyan mókás része, hogy egyébként ez egy ilyen kinyitható épület, tehát hogy nem csak kívülről néz ki jól, de hogy belül is ki van dolgozva, és vannak benne szobák, és ott van egyébként a Doctor Strange-nek ugye kvázi a dolgozó szobája, aztán ott van egy olyan szoba, ahol a mindenféle dolgokat, különleges dolgot tárolja, illetve ebben a Lego szedben még Pókembernek is van egy külön szobája. Méghozzá itt. Ez itt Pókembernek a szobája, ugyanis ez a Lego készlet, ez az Infinity War filmhez jött ki, az Infinity War film mellé, és valahol, igazából nem tudom, hogy miért egyébként, de hogy ebben a készletben valamiért egyébként a Pókember figurának, mert hogy többek között egy Pókember figura is járt, egy Iron Spider figura járt emellé a készlet mellé, valamiért egyébként Pókembernek is van egy kis szobája ebben az épületben, és alapvetően ez egy tök egyszerű épületecske, de hogy annyira felismerhető, és annyira jól néz ki, hogy azonnal beleszerettem, és annak idején egyébként valami Tesco-s akcióban egyébként valami 16 ezer forintért jutottam hozzá, úgyhogy abszolút jó vétel volt. És közben látom egyébként, hogy kihagytam néhány kérdést itt. Úgyhogy ha valakinek egyébként nem válaszolok a kérdésére, az nyugodtan írja be újra, mert hogy szeretnék egyébként mindenre válaszolni. De most visszapörgettem, és látom, hogy Móricz Attila kérdezte, hogy láttam-e a Pókember Irány a Pókverzum című filmet, és mennyire jött be, és én a Irány a Pókverzumot egyébként az egyik legjobb Pókember filmnek tartom. Tehát, hogy imádtam imádom, és nincs két hete, hogy megnéztem újra, és megint el is pityeredtem rajta, legalább kétszer, mert hogy tényleg egy nagyon jól megírt, és fantasztikusan jól kivitelezett animációs filmnek tartom. Kecsbál kérdezte, hogy a most megjelenő filmeket, sorozatokat melyik oldalon nézed meg? Hát őszinte leszek, én nem oldalon szoktam megnézni a filmeket alapvetően, hanem mindenféle streaming szolgáltatókon keresztül szoktam nézegetni a filmeket. Van Netflix előfizetésem, van HBO Go előfizetésem, egy ideig volt Disney Plus előfizetésem is, amíg a Brexit keresztbe nem tett ennek, és hát igen, tehát hogyha olyan film jön ki, amit nem lehet, nem tudok legális keretek között megnézni, mint például a Falcon and the Winter Soldier-nek a legújabb részei, azokat bizony leszoktam tölteni az internetről, és úgy szoktam megnézni. Ez az igazság. Na. Igen, közben látom, hogy beírtátok még egyszer a kérdésetet, amit nagyon jól tettetek, és közben meg is válaszoltam őket, és Jézus írja, hogy a Pókverzum lényegében egy lélegző képregény is. Ennél szebben szerintem én sem tudtam volna megfogalmazni, sőt, valószínűleg el is fogom lopni ezt a szöveget, Jézus, ne haragudj, de hogy valószínűleg, hogyha valaki megkérdezi tőlem, hogy miért fantasztikus a Pókverzum, akkor azt fogom mondani, hogy azért, mert hogy az konkrétan egy lélegző képregény. Te egy költő vagy, Jézus, azt kell, hogy mondjam. Csodálatosan megfogalmaztad azt is, ami nekem eddig eszembe se jutott, de hogy tényleg. Egy lélegző képregény. Csodálatos. Balogh Gábor kérdezi közben, hogy a Boys anti-szuperhősös sorozatot láttad már, 2 évad elérhető, nyilván angolul sokkal fogyaszthatóbb, mint magyarul, nekem kifejezetten tetszett. Így van. A Boysnak az első évadát nagyon szerettem. És aztán elkezdtem nézni a második évadot is, és az nem jött be. Így a felénél abba hagytam, de hogy ezt korábban már megtárgyaltuk itt a streamben, hogy valószínűleg nem a sorozattal volt baj, hanem velem. Úgyhogy tervezem egyébként, hogy valamikor nekiállok a Boys második évadának is, úgyhogy erre majd térjünk vissza egy kicsit később, de hogy az első évadot azt imádtam. És ezért meg is lepődtem azon, hogy a második évad konkrétan, azt hiszem megnéztem belőle legalább 4 részt, és egész egyszerűen nem kötött le. És azért gondolom azt, hogy nem a sorozattal volt alapvetően baj, hanem velem, hogy egész egyszerűen nem voltam olyan, nem tudom, mentális állapotban, hogy koncentrálni tudjak a sorozatra, úgyhogy félbehagytam, de most egyébként pont tervezem, hogy előfizetek az Amazon Prime-ra, és akkor ott szépen végig fogom nézni. És tehát, hogy valószínűleg az lesz egyébként, hogy megnézem az első évadot újra, és utána folytatni fogom a második évaddal. Bogyi kérdezi, hogy mennyi idő volt a mai LEGO set összerakása, és beszélgetéssel és Oberonnal együtt 2 óráig tartott, ami azt jelenti, hogy ha nem streameltem volna, akkor valószínűleg, hát valószínűleg 1 óra alatt összerakom én. Az én rutinommal, úgyhogy ez semmiképpen nem egy bonyolult set. Tényleg azt gondolom, hogyha nem streamelek közben, nem beszélgetek, nincsen Oberon, meg nem figyelem a chatet, csak a setre koncentrálok, akkor azt gondolom, hogy ezt maximum 1 óráig tartott volna egyébként összerakni. Közben Gábor írja, hogy nem velem van a baj, a Boys első évad tényleg sokkal jobb, viszont a második évad záró epizódja Kárpótól mindenért, akkor valószínűleg végig fogom ülni a második évadot is, meg hát nyilván jön a harmadik évad, amire alapvetően kíváncsi vagyok, és a harmadik évadot nem lehet megnézni anélkül, hogy láttam volna a másodikat, úgyhogy előbb-utóbb biztos, hogy újra sort fogok keríteni a második évadot, és ezúttal végig is fogom nézni. Jaj. Na, közben egyébként azt nézem, hogy szépen belehúztunk, 2 óra 20 percnél tartunk, ami azt jelenti, hogy a mai napon szerintem már majdnem 5 óra streamnél tartok, ami igazából csak azért fontos, mert aki esetleg nem volt itt korábban, ugye elértem a partner státuszhoz szükséges kritériumokat, igényeltem is a partner státuszt a Twitch-től, de ők elutasították, és egy Twitch-es embertől azt a tanácsot kaptam, hogy el kellene érnem a havi 40 órát, mielőtt újra jelentkezem erre a partner programra, úgyhogy most az a cél egyébként áprilisban, hogy valahogy össze kellene hozni a 40 órát, és hogyha sikerül, akkor újra jelentkezem a partnerségre, amit a 40 órát egyébként legózással alapvetően elég nehéz összehozni, úgyhogy ezért is gondolom azt, hogy még áprilisban sort fogok keríteni a DayZ-re, mert hogy valószínűleg a videójátékban sokkal egyszerűbb, könnyebb elveszni, és sokkal könnyebb több órányi videójátékozást streamelni, mint mondjuk több órányi legózást. Úgyhogy valószínűleg már csak emiatt is elő fogom venni a DayZ-t ebben a hónapban. Gunner Bird javasolja, hogy mehet az alvó stream. Azt még nem vállalom be. Bár mondjuk az az igazság, hogy valószínűleg egy csomó ember élvezni, mert amikor lefekszem aludni, akkor automatikusan lefekszik mellém Oberon is, így valójában nem azt kell nézni, hogy én alszom, hanem azt lehetne nézni, hogy én alszom Oberon mellett, aki alszik. Szóval, ja. Train javasolja, hogy a hot tub. Igen, tehát hogy valószínűleg egyébként, ahogy alvás, úgy felfújt minimedence sem lesz ebben a streamben. Tudom, hogy nagyon sokan kíváncsiak az apatestemre, de hogy ezt még nem szeretném feláldozni a streamelés oldalán, kell, hogy maradjon valami rejtélyesség ezekben a streamekben, úgyhogy egyelőre nem tervezem, hogy becsobbanok egy kis medencébe, fecskében, erre még valószínűleg sokat kell várnatok, bár viszonylag valószínűleg elképesztően vicces lenne, ahogy így néha szólnék, hogy Viki, hozzá még egy vödör meleg vizet, mert kezd kihűlni a víz. Szóval igen, tudsz, hogy, és így mondanám, hogy már ennyire hideg, hozzá még, léci, szóval igen. Ettől függetlenül tényleg, tehát, hogy ne számítsatok felfújható medencére és fecskés streamekre. Tehát, hogy fecske itt akkor lesz, hogyha belepül egy az ablakon, amire viszonylag kevés az esély. Catchball kérdezi, hogy a DayZ-t azt PS-en vagy gépen, Xboxon fogod nyomni, csak mert amúgy nagyon lagol konzolon. A terv az egyébként, hogy konzolon fogom játszani, mert hogy komfortosabban érzem magam, hogyha konzolon játszhatok, de hogyha ne adj Isten, tényleg annyira lagolna a játék konzolon, hogy élvezhetetlenné válik, akkor megvan a Steamen egyébként továbbá is a DayZ, úgyhogy ha a konzolos verzió nem fog bejönni, akkor majd visszatérek egyébként a PC-shez, tehát hogy ezen nem fog múlni semmi valójában. De hogy tényleg első körben az a terv, hogy PlayStation 5-ön fogok daisy-zni. Aztán meglátjuk, hogy mi sül ki belőle. Jézus írja, hogy vagy csak random obi stream, kis kamera, nyakörvet tenni rá, vagy a hátára, és lesni, mit csinál napközben. Egyébként van nekem egy Xiaomi biztonsági kamerám, amit nem csak arra használok, hogy jelezzen, hogyha esetleg valaki illetéktelen ember jutna be a lakásba, de hogy azzal szoktam kémkedni obi után, és őszintén szólva még soha nem próbáltam ki, hogy mi történik akkor, hogyha mondjuk ezt a kamerát rákötném a gépre. És, de hogy simán meg lehetne csinálni egyébként, hogy elmegyek itthonról, elindítok egy Twitch streamet ezzel a kamerával, és egész nap lehet nézni, hogy Oberon néha besétál a lakásba. És azzal így körülbelül 4 nap után meg lenne a 40 óra ezzel az obi streammel, de hogy egyelőre, erre még nem vettem rá magam, hogy ezt megcsináljam, de lehet, hogy szükségtörvény bont, és egyszer megcsinálom ezt az obi streamet, és lehet, hogy az lesz minden idők egyik legnézettebb streamje ezen a csatornán, ahogy az emberek ülnek a monitor előtt, és nézik, hogy mikor jön már Oberon, hol lehet Oberon, mit csinál Oberon? Mert hogy általában az szokott lenni, hogy ülök benne a melóban, és egyszer csak jelez a telefon, hogy mozgás van a lakásban, és a legtöbb esetben nem kilabolni szokták ezt a lakást, hanem Oberon besétál a képbe. És akkor kicsit vakarózik, néha kicsit fekszik a földön, néha a karmát élezgeti, aztán kisétál. Úgyhogy szerintem ez lehet legalább annyira izgalmas, mint amikor 15 ezer ember nézi a bikinis lányt, aki éppen mondjuk pizsamában van, és azt nézik, hogy mikor fog már felébredni, ébredj már fel, miért ébredj már fel, miért nem ébredsz fel, mikor fog felébredni. Tehát, hogy ezt simán el tudom képzelni Oberonnal, tényleg. Közben látom, hogy Gábor írja, hogy konzol exkluzív címek is jöhetnek, majd egyébként nyilván tervezek valami ilyesmit, nem is tudom, hogy valószínűleg egyébként az új recsetet, Ratchet & Clank-et? Azt hiszem, azt szeretném majd egyébként streamelni, mikor megjelenik az új PS5-öset, úgyhogy valószínűleg lesznek egyébként PlayStation, az, hogy konzol-exkluzív címek is streamelve itt a csatornán, hogyha érkezik egyébként egy olyan, amivel szívesen játszanék. Tehát, hogy az elsődleges szempont nyilván az, hogy egy olyan játékkal játszak, amit alapvetően élvezek, mert nem tudom, hogy mennyi. Már mondjuk lehet, hogy az is sikeres lenne, hogy valami olyasmivel játszom, amivel nem szeretnék játszani, és folyamatosan kínlódom, és szidom az adott programot. Miközben játszom. Szerenkemnek kérdezi, hogy mennyire biztonságosak ezek az IP kamerák, vagy miért érdemes vetni otthonra. Én a Xiaomi-nak, amik mielőtt megvettem, így utána néztem, és tehát, hogy ez a Xiaomi kamerája az nem a filléres kínai, aminek a streamje ki tudja, milyen szerveren megy keresztül, úgyhogy a Xiaomi termékek azok alapvetően megbízhatóak, tehát, hogy hiába kínai, valószínűleg attól nem kell félni, hogy valaki a távolból nézi az IP kamerát, ami be van kapcsolva. De egyébként pont írja Szeszkobár, hogy arra vigyázz, hogy szoftveresen is biztonságos legyen, és jelszavazd le, mert több ezer IP kamera van a világban, amire simán Google-ből rá tudsz csatlakozni, mert még egy jelszót sem tettek rá. Egyébként ez így van. Nagyon-nagyon-nagyon döbbenetes egyébként, tényleg rá, konkrétan az interneten szabadon elérhetőek webkameráknak a streamjei, és akár, most nem azért, hogy ezt akarjátok nézni, de hogy szexelő párokat is láthatsz, baszki, az interneten, és fogalmuk sincsen róla, hogy ez egyébként a webkamerájuk az egyébként folyamatosan közvetíti 0-24-ben azt, hogy mi történik a lakásban, tehát hogy azért az durva. Szóval igen, tehát hogy azért mielőtt az ember beszerel egy ilyen egy IP kamerát a lakásába, azt azért érdemes odafigyelni, tehát, hogy nem szabad megvenni a legolcsóbb szírszarokat, mert hogy azoknak a hát vagy nincs védelme, vagy katasztrofális. És annak ellenére egyébként, hogy a Xiaomi megbízható, ez a kamera is csak akkor szokott működni, amikor én nem vagyok itthon. Tehát, hogy az, amikor itthon vagyok, akkor ez a kamera nincs bekapcsolva. És egyébként még azon is, tehát, hogy az is megoldható egyébként, hogyha valaki nagyon paranoiás, hogy konkrétan, mit tudom én, áramtalanítja a kamerát, mikor itthon van. Tehát, hogy erre is vannak speciális megoldások, úgyhogy tényleg erre, azért amikor az ember belevág ebbe az okos otthonos dologba, akkor érdemes átgondolni. És tényleg utána nézni annak, hogy milyen eszközöket enged be az ember az életterébe, mert hogy egy csomóan azt gondolják, hogy engem miért akarna megtámadni bárki, meg hogy ki lenne rám kíváncsi, de hogy azok, akik akarnak tőled valamit, vagy akarnak, akik rossz szándékkal közelednek ezekhez az eszközökhöz, azoknak mindenki potenciális áldozat. És nem számít az, hogy te azt gondolod magadról, hogy én egy senki vagyok, mert hogy azok a konkrétan a kiberbűnözők, akik vadásznak arra, hogy kihez lehet bejutni, és milyen információkat lehet megtudni, akár egy webkamerán keresztül, azoknak bárki lehet értékes, még te is. Úgyhogy tényleg Szeszkobár, amit írt, azt mindenki vegye nagyon komolyan, tehát hogy ez egyre elterjedtebbek ezek az utcok, egyre egyszerűbb őket használni, egyre egyszerűbb beszerelni, de érdemes észnél lenni, hogy mi az, tényleg milyen eszközöket engedtek be a lakásba, és hogy ezek az eszközök mit hallanak és mit látnak. Közben Tomi kérdezi, a Jurassic World filmek bejöttek. Azt kell, hogy mondjam, hogy nekem az első Jurassic World az kifejezetten tetszett. A második az már ilyen szó-szó volt. Tehát, hogy a másodikban már olyan logikai bukfencek voltak számomra, amiket így nehezebben dolgoztam föl, mint az első részben, de ettől függetlenül tök kíváncsi vagyok, hogy hova fog kifutni egyébként a trilógia. Tehát, hogy annak ellenére, hogy nem voltam ületesen nagy rajongója a második résznek, ettől függetlenül a harmadikra kíváncsi vagyok. Kecsban írta közben egyébként egy kicsivel feljebb, hogy játszhatnék a Fortnite-tal is. No, tehát, hogy az biztos, hogy Fortnite sem lesz. Tehát, hogy ahogy nem lesz felfújható medence és fecskés fürdés, úgy valószínűleg Fortnite sem lesz. Tehát, hogyha valami bődületesen távol áll tőlem, akkor az a Fortnite. És közben ismét ki lett váltva, amúgy is egy random képregényt mész hozzá, Iliász által, úgyhogy hozok még egy random képregényt. Köszönöm szépen egyébként, hogy kiváltjátok, mert imádok random képregényeket mutogatni. A mai második random képregény az a Marvels című kötet, ami szintén az egyik nagy szerelmem Marvel tematikán belül. Kurt Busiek, azt hiszem így kell mondani a nevét, de nem vagyok benne biztos, tehát hogy a Kurt írta, és a Alex Ross festette, mert hogy konkrétan ebben a képregényben aztán tényleg minden egyes oldal festve van. És Oberon is nagyon szereti ezt a képregényt, ezért jött be most a streambe, és ez szintén egy olyan képregény, igyekszem mindig egyébként ilyeneket választani. Olyan képregény, amit melegen ajánlok kezdőknek, akik nem annyira ott mozognak még otthonosan a képregények világában. Ez a sztori ugyanis konkrétan így végig megy a Marvel univerzum történetén egészen a 40-es évektől, hát kvázi így a napjainkig, de mondjuk inkább azt, hogy így a 90-es évekig. És a történet egy fotós szemén keresztül meséli el a történetet, és nagyon híres Marvel történetek vannak benne, egy civil szemén keresztül bemutatva. És ahogy végigolvassa egyébként az ember ezt a képregényt, egy egészen érdekes és átfogó képet kap a Marvel képregények történetéről, a legismertebb hősökről, tehát hogy van benne X-Men, van benne Bosszúállók, Fantasztikus négyes, Pókember, úgyhogy még csak nem is az van, hogy egyetlen hősre vagy csapatra koncentrál az egész képregény, és tényleg, tehát hogy elképesztő, tehát, hogy érdemes rákeresni Alex Rossnak a munkáira, elképesztő, hogy milyen vizuális világa van egyébként ennek a képregénynek, és jó hír, hogy ez is megjelent magyarul méghozzá, több kiadásban is kiadta a Kingpin kiadó is, megvan ugye a nagy Marvel képregénygyűjteményben is kiadták, úgyhogy magyarul is hozzá lehet jutni, úgyhogy ha valakit egy igazán különleges Marvel képregény érdekel, de nincs ennek kedvenc hősei, vagy egész egyszerűen tényleg csak most kezd el ismerkedni képregényekkel, és tényleg minőségi képregénnyel szeretné kezdeni az olvasást, annak a Marvels, magyarul a Csodák kora című kötet tényleg tökéletes, ideális választás. Az egyik legnagyobb kedvencem egyébként a Marvel istálóból, ezért is van meg azt hiszem legalább 3 különböző kiadásban, ez a legrégebbi, de hogy emellett megvan 2 magyarul is. Úgyhogy igen, ez volt a mai második random képregény, és látom egyébként, hogy Bogyi ezzel a lendülettel kiváltotta a mai első random Funko figurát is, úgyhogy megint fölállok egy pillanatra, és visszatérek egy random Funko figurával. Mindjárt jövök. Oberon már látja, hogy mit hozok, ezért ennyire lelkes. Fel is rúgta szerencsétlen Luke Skywalkert annak rendje, és mondja szerint, a mai random Funko figura pedig pont azért választottam ezt, mert hogyha már annyit beszéltünk róla, akkor ez itt kérlek szépen egy Ghost of Tsushima Funko figura, méghozzá Jin Sakai, és ez egy kifejezetten jól sikerült Funko figura szerintem. Ez a harmadik ilyen PlayStation témájú Funko figurám. Egyébként ugye Aloyt már mutattam nektek, és emellett egyébként van egy Kratos figurám is. Ők vannak 3 a PlayStation istálóból, és Train kérdezi, hogy dobozban tartod. Az összes szóval a Funko figuráimnak nagyjából a 98%-át dobozban tartom. Az van egyébként, hogy a általában azok az emberek, akik Funkót gyűjtenek, de szerintem legalább a 80%-uk mindannyian dobozban tartjuk. Tehát, hogy a Funko gyűjtőknek a 80%-a dobozban tartja ezeket a figurákat, méghozzá azért, mert ugye ezek ilyen ablakos dobozok, tehát, hogy úgy is látod a figurát, hogyha nem veszed ki belőle. És az, hogy nagyon sokan dobozban tartjuk ezeket a figurákat, ez azért van, mert hogy mivel dobozban vannak ezek a figurák, sokkal egyszerűbben tárolhatók. Tehát, hogy gyakorlatilag a végtelenségig tudjuk egymásra pakolni őket, csak a plafon állítja meg egyébként a pakolást. Nálam konkrétan ez van, ez a helyzet ott a szomszéd szobában, ahol a Funko figuráimat tartom, hogy ilyen elalakban vannak egyébként most így felpakolva, és tényleg, tehát, hogy a polc aljától a plafonig vannak beállítva, mert hogy hát ilyen, nem is tudom, hát biztos, hogy 100-nál több van már, úgyhogy nem kevés mennyiség, és egyrészt így semmiféle, egyáltalán nem sérül a figura, tök jól lehet őket tárolni, lehet őket stackelni, így van, ahogy Dani írja, és nem elhanyagolható szempont az sem, hogyha nem veszed ki a figurát a dobozából, akkor valószínűleg nem sérül a doboz, és nem sérül a figura, így a figura megtartja az értékét. Tehát, hogy amikor, hogyha bárkinek is eszébe jut, hogy szeretne túladni mondjuk a Funko gyűjteményén, vagy bármit, tehát, hogy általában, hogyha meg akar, tehát, hogy használtan, akkor lehet eladni normális áron Funko figurát, hogyha normális, sértetlen minőségben megvan hozzá a doboza is. Tehát, hogy ez a Funko gyűjtés egyik alapvetése, hogyha ki is veszed egyébként a dobozból, mert sokan egyébként kiveszik a dobozból, de szerintem ők vannak kevesebben, ha ki is veszed a dobozból, a dobozt mindenképpen meg kell tartani, és vigyázni kell a dobozra, mert hogy a figurának az értékét az adja meg, hogyha megvan hozzá a doboz is, méghozzá sértetlenül. Tehát, hogyha sérült a doboz, akkor jóval kevesebb pénzt lehet elkérni érte, mint amennyit ilyen érintetlen állapotban ér egy Funko figura. Ketchbá kérdezi közben, hogy a God of War-os lehet-e kapni. Őszintén szólva nem tudom, hogy forgalomba van-e még. Ezt nem tudom, viszont kvázi használtan, tehát hogy rendszeresen közkézen forog. Tehát, hogy én például az elmúlt hónapokban biztos, hogy a Facebookos Funko adásvétel csoportokban találkoztam Kratos figurával, és nem is olyan drága, tehát, hogy még csak arról sincs szó, hogy ritka lenne, ezért nagyon sokba kerülne, úgyhogy ha szeretnél szerezni egyet magadnak, akkor az nem lehetetlen küldetés. Tehát, hogy egy kicsit szét kell nézni az ilyen funkós csoportokban, vagy föl kell menni az eBay-re, vagy ilyesmire, de hogy Kratos azért könnyen beszerezhető, és nem is kell érte csillagászati árat fizetni. Úgyhogy ő volt a mai random Funko figura. Nagyon jó, mert hogy ma már volt random Lego, ma már volt random képregény, ma már volt a random Funko, Oberon is nyávok, tehát hogy össze is raktam egy Legót is, tehát hogy ennél teljesebb streamet nem is tudok elképzelni. Közben Domcsa írja, mivel kellően fáradt vagyok, és nagyon a témához sem tudok hozzászólni, viszont jó hallgatni a lelkesedét, azért engem csak egy valami érdekel jelenleg, honnan van a bögre? Mármint, hogy melyik bögre? Ez a bögre? Ez a fekete bögre? Vagy a funkós bögre? Mert hogy őszinte leszek, hogyha az a kérdés, hogy ez a bögre honnan van, akkor azt tudom mondani, hogy fogalmam sincsen. Mert hogy szerintem ez egy IKEA-s bögre. Nem IKEA-s bögre, mert hogy nincsen rajta, hogy IKEA. Őszintén leszek, fogalmam sincs, hogy honnan lehet ez a bögre, őszintén szólva. Tényleg. Elnézést, de fogalmam sincs. Lehet, hogy kaptam valakitől, vagy én vettem magamnak. Nem tudom. Tényleg, ez most egy kicsit el is szaborít, hogy fogalmam sincs, hogy honnan van ekkora bögrém, de hogy tényleg most próbálok visszaemlékezni, hogy honnan kerülhetett ide ez a bögre, milyen úton, módon, de egyszerűen nem jut az eszembe. Sajnálom. Közben Akuma írja, hogy már csak a medence hiányzik. Nem hiányzik a medence. Nem. Elfelejtjük ezt a medencét. Nem ezt a medencét keresitek. Ugye? Működik. Tudtam. Közben Bogyi írja, hogy Oberon is hiányolja a bögrédet. Oberon szerintem a Juti falatot hiányolja. Én azt gondolom, most meghalott a Juti falat, és most rám is néz hatalmas nagy gombszemekkel, de hogy a Juti falatos sztori ma már véget ért, nem lesz ma már több Juti falat. Nem, itt nem lesz kádas stream. Hagyjatok, nem fogok beleülni vízben, hogy aztán streameljem. Soha. Tehát, hogy nem. Nem. Na hát tessék, Jézus azt írja, hogy kacinál azt hallotta, hogy lesz, legalábbis azt ígérte Twitter, hogyha eléri a 100 szabot, megcsinálja. Hú, oké, 500 szabnál beülök a kádba, és nem tudom, ott fogok pesgőzni, és nagyon fogok körülni az 500 szabnak, de hogy mivel ez soha nem fog összejönni, ezért nyugodtan merem azt állítani, hogy 500 szabnál beülök a kádba, és onnan fogok streamelni. Ennyi. Ezt tudom mondani. Gumimedence 500 szabnál sem lesz, de 500 szabnál beülök a kádba, esküszöm. Ennyi. Ennyit szeretnék hozzátenni ehhez a témához. Nem, ezért azt mondom, hogy nem, azt kimerem nektek jelenteni, hogy gumimedence soha nem lesz. Tehát, hogy nagy S, nagy O, nagy H, nagy A. Gumimedence soha nem lesz. Kád még lehet, 500 szab. Megvan pikpak, nem igaz? Ha kiír a Twitterre, hamar összejön az 500 szab. De hogy nem fogom kiírni, pont ez a lényeg. A Dave, Viki és a többiek biztos segítenének ebben. Abban egészen biztos vagyok, hogy Dave lenne az első, aki retweeteli, sőt, valószínűleg még 10 szabot, ajándék szabot is beletolna, ahogy őt ismerem, de hogy nem, tehát hogy nem. 500 szab, ennyit mondtam, kész. 500 szabnál kád a stream, de ennyi. És nem fogom kitvitelni sehova, és nem is fogom soha többet elmondani. Most megígértem, kész. Mi van, cica? Te is izgalomba jöttél a Káda streamtől, mi? Durva. Mit, látod, mit akarnak? De, hogy nem tudom, viszont, és akkor megígérem, hogy nem tudom, nem ígérek meg semmit. A macskával nem játszunk, a macska nem játék. Gazabika. Amikor te legutóbb kádban voltál, az nem volt egy boldog pillanat egyikünk életében sem. Azt kell, hogy mondjam. Mármint, hogy amikor a kádban volt a macska, és nem önszántából volt ott, hanem azért, hogy megmossam. Az egyikünk életében sem volt egy boldog pillanat. Nem fogjuk megismételni. 5000 szabnál sem. Nem egyébként, tehát, hogy Obika borzasztóan viccesen néz ki, amikor csurom vizes. Tehát, hogy valamikor, nem is tudom, 2 évvel ezelőtt talán muszáj volt megfürdetni, mert hogy volt egy ilyen kis ágyikója, amiben valami megmagyarázhatatlan oknál fogva néha belepisilt. És egyszer előfordult, hogy belepisilt, és nem vettem észre azonnal, és visszafeküdt az ágyikóba. Ettől az egész macska elképesztően pisi szagú lett. Tehát, hogy konkrétan bűzlött a macska a pisi szagtól, ami egy ekkora lakásban nem annyira örvendetes feature, úgyhogy kénytelen voltam megfogni a macskát, berakni a kádba, és így lemosni róla azt az elképesztően büdös macska pisi szagot, és hát tényleg, tehát, hogy Oberon, amikor össze van ázva a bundája, és összetapad a víztől, és itt tényleg így ráztapad a kis testére, akkor elképesztően viccesen néz ki. Tehát, hogy tényleg, tehát, hogy röhely. És amikor elkezd szaladni, menekülni vízesen, és mellé óbégat egy picit, na hát az meg teljes kabaré. De hogy nincs az a szabmennyiség, amiért hajlandó vagyok ezt megcsinálni a cicával, úgyhogy ez csak így átszaladt a fejemen, és hagytam is, hogy elszaladjon a picsába. Tehát, hogy nem lesz macska fürdetős stream. Soha a büdös életben. És úgy, gond, és úgy látom egyébként Doberon pofián, hogy ezt az üzenetet ő is aprúvalja. Elképzelem, Obi úgy nézked ki, mint az a vizes bagoly, ami nem még ment nagyot a Twitteren. Na hát pontosan, pontosan úgy néz ki Obika, az arc kifejezése is pont olyan, csak nem bagoly, hanem macska. Tehát, hogy emlékszem, hogy megpróbáltuk lefényképezni, hogy hogy néz ki a macska vizesen, de hogy egyszerűen nem lehetett, mert folyamatosan mozgásban volt, és annyit láttál, hogy egy ilyen elsuhanó fekete folt van a fényképen. Tehát, hogy nem tudtuk megörökíteni ezt a csodálatos pillanatot, amikor Obika kiszabadult a kádból, és elindult, hogy kiszaladjon a világból nedvesen. Szerencsére nem jutott messzire, csak ide be a szobába, ahol utolértem egy törölközővel, és amennyire lehetett, ugye megszállítottam, viszont ennek egyébként, ennek a fürdésnek az áldásos hatása, hogy utána a macska megsértődik rám, és még kaját kunyerálni sem hajlandó órákon keresztül, úgyhogy fürdés után általában ilyen ételi béke van. Tehát, hogy a macskának hangját sem hallani, általában vizesen benn ül egy sarokban, és nagyon csúnyán néz rád. Ennyi. Igaz, cica? Nem vagy a fürdés nagy bajnoka. Egyébként imád valamiért bemászkálni a kádba, és néha egyébként az szokott történni, hogy nyávok, hogy nyissam meg neki a csapot, és onnan tudjon inni. Tehát, hogy nem fél a kádtól, csak azt nem szereti, amikor ott van benne a kádban, és a kádban ráöntjük a vizet. Zuhany rózsával, igaz, cica? Azt nem annyira csípen. Na hát. Mi lesz hamarabb, gumibillencés stream, vagy Oberon fülletés? Nem lesz egyik sem hamarabb, mert hogy nem lesz egyik sem. Tehát, hogy mondom még egyszer, nem lesz gumimedence, nem lesz Oberon fürdetés. És a soha az nem jöhet el hamarabb egyik esetben sem. Igaz, cica? Hogy lehet ennyi szőröd? Hogy? Hogy lehet az, hogy folyamatosan hullik a szőröd, és még mindig van rajtad? Hogy? Nem értem. Jaj! Na, srácok, egyébként azt nézem, hogy egy lassan 11-et üt az óra. Sokkal tovább tartott ez a mai stream, mint eredetileg gondoltam, de hogy ez számomra teljesen oké így, és viszont elérkeztünk most az este azon részéhez, hogyha még valaki esetleg ébren van, akkor jöhetnek a tippek, hogy kitrédeljünk meg, mert hogy most jön a pillanat, hogy elbúcsúznék, úgyhogy tényleg nagyon szépen köszönöm ma este is, hogy velem tartottatok, méghozzá ilyen sokan. Hosszú idő óta folyamatosan 100 fölött van a nézőszám, aminek nagyon-nagyon örülök, és bízom benne, hogy jól szórakoztatok, hogy érdekesnek találtátok a legókat, a képregényeket, a Funko figurát, és tényleg azt ne felejtsétek el, hogy holnap este 8-kor ismét jövök Marveles kibeszélővel, Falcon and the Winter Soldier 5. rész, megbeszéljük, hogy mit láttunk, hogy mit gondolunk az új epizódról, aztán természetesen ez a Marveles kibeszélő át fog csapni szokásos tracspartiba, úgyhogy annak is érdemes benézni, aki egyébként nem nézi a sorozatot, vagy még nem látta az 5. részt, nyilván jelezni fogjuk, hogy mikortól nem lesznek spoilerek, úgyhogy holnap is várok szeretettel mindenkit. Ne feledkezzetek meg a Witcheres nyereményjátékról, amit az alábbi linken tudtok elérni. Ne feledkezzetek el a Harry Potteres LEGO készletekről, azokra is érdemes ránézni, illetve akkor ugye azt látom, hogy a Suta Suni kapta itt a szavazatot, hogy őt rédeljük meg, és őt, mivel őt még soha nem rédeltem, ezért azt mondom, hogy akkor ő lett a ma esti nyertes. Úgyhogy szépen be is pöttyögöm a szükséges szavakat. És tényleg, még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, remélem, hogy jöttök holnap is, elindítom a raidet, és további kellemes... Ó, rosszul írtam be a nevet. Rosszul írtam be, legalábbis azt írtam be, Attila, úgy kell beírni az ő nevét, ahogy beírtad? Mert hogy azt írtam be, és erre azt írta nekem a rendszer, hogy invalid username. Most megpróbálom még egyszer. Nem, most működik. Szóval akkor most jön az elköszönős rész, elindult a visszaszámláló. Tényleg még egyszer utoljára nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és akkor holnap is várlak benneteket, és a továbbiakhoz pedig nagyon jó szórakozást kívánok. Sziasztok!